Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Flash TV ile canlı yayını. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bizleri yediriyor, içiriyor, yaşatıyor. Kimimizi öldürüyor, kimimizi diriltiyor, kimimizi hasta ediyor. Kimimize sıhhat veriyor, kimimizi ağlatıyor, kimimizi güldürüyor. Ve bütün bunlarda kudret eserlerini ve ayetlerini açık ediyor, izhar ediyor. Ayetlerin içerisinde dönüp dolaşmaktayız. Ve fi kulli şeyin levu ayetun tedullu ala nevvahidun. Her şeyde bir ayet, bir delil, bir nişan bulunuyor ki hepsi Allah'ın bir olduğuna Celle Celaluhu delalet ediyor. Biz kendi elimizde değiliz. Biz aciziz, biz zayıfız. Biz Rabbimizin takdiri içerisinde dolaşmaktayız. Ona itaat etmek durumundayız. Seve seve itaat edersek kazanırız. Yoksa zorla itaat ettirir. Canımızı alırken kimse isyan edemez. Dirilttiği vakit kimse kalkmıyorum diyemez. Cehenneme gönderdiği kendini oradan kurtaramaz. Ama öyle itaat faydalı olmaz. Şimdi bize bir hür irade vermiş. İstersen namazı kıl, istersen kılma. Ama yarın ahirette ister cennete git, ister cehenneme demeyecek. O zaman bu özgürlükten ne anladık? Şimdi ister zemzem iç, ister şarap iç. Bu bir özgürlük gibi görünüyor. Ama bu özgürlük değil ki. Neden ahirette bunun karşılığında azap ve cehennem varsa, burada senin ne rahatlığın var? Onun için kul olduğumuzun farkında olmalı. Kulluk müessesesinin manasını idrak etmeli. Allah Teala ibadet ve ubudiyet, kulluk yapmak için geldiğimizi bilmeli, onu tanımak için yaşadığımızı bilmeli, fuzuli işlerle uğraşmayı terk etmeliyiz. İnsanlar maalesef tek itikad üzere değiller. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَاحِدَةً Rabbin dilese bütün insanları tek ümmet yapardı. Ve İslam'da birleştirebilirdi. Ve iman üzere halk edebilirdi. Gerçi herkesi İslam fıtratı üzere yaratıyor ama sonra insanlar dönüyorlar. Ana babaları tarafından döndürülüyorlar. O zaman hikmet-i ilahiye kulların farklılığını gerektirdi. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِف۪ينَ İhtilafta daim olacaklar. Allah'ın varlığı hakkında, birliği hakkında, sıfatları hakkında, peygamberlik müessesesi hakkında, cennet, cehennem hakkında, ahiret var mı yok. Hep görüş ayrılığı. اِلَّا مَا رَحِمَ رَبُّكُ Rabbinin acıdıkları müstesna. Onlar ihtilaf etmezler. Onlar hak olan dine, İslam'a inanırlar. وَلِذَٰلِكَ خَلَقُهُمْ Rabbin onları acıdığı için yarattı. Onlara rahmet etmek için yarattı. Ama kimisi de kaşınıyor. İlla da cehenneme girmek için zorluyor. Kendine verilen iradeyi, kudreti kötü yola sarf ediyor, kullanıyor. Ve temmet kelimetu rabbike le emle enne cehenneme minel cinneti ven nâsi ecma'in. Rabbinin şu kararı kesin kes tamamlandı ki insanlardan ve cinlerden yemin ediyorum ki cehennemi dolduracağım. E sen kaşınıyorsun. Sen cehenneme girmeye zorluyorsun. Rabbini tanımaya uğraşmıyorsun. Kulluk vazifeni idrak etmiyorsun. Şu anda abdest vaktin geçti. Akşamın namazın vakti geçti. Yatsı girdi. Ben sorumluyum. Secde edeceğim Rabbime. Bir 4 rekat farz var. Bir akşamın farzı geçti. 3 rekat farz var. Bunu şimdi kılan var, kılmayan var. Kılmayan ne rahat dolaşıyor. Ya bu kadar rahat mı bu iş? Bu kadar kolay mı bu iş? Allah'a karşı ya. Onun için kardeşler kendimize acıyalım. Ya millete acımıyorsak bari kendimize acıyalım. Bir insanın kendine ettiği zararı dünyanın gavuru toplansa yapamaz ya. Şu nefesler geçiyor. Allah için uyanalım. Birbirini şuurlandıralım. Birbirini haberdar edelim. Bak şimdi burada dersler oluyor. Konular konuşuluyor. İnşallah istifade edilsin. Şimdi dersimiz itikadi derslerden nereye geldi? İnsanların iman ve inanç bakımından taksimatına geldi. Kaç kısımdırlar? Evet. Kaç kısımdırlar? Rabbimiz buyuruyor. Estaizu lehüvellezî halekakum feminkum kafirun ve minkum mümin. Sizi yaratan ancak Allah'tır. Ama içinizden inanan var, inanmayan var. Şimdi tabii bu bir özgürlük gibi görülüyor. Demin dediğim gibi aslında özgürlük yok. İnanmayanın yeri cehennem olacak. Ve ebedi orada kalacak, hiç çıkmayacak. Hal böyle olunca bir de münafık kısmı var. Bu da Kur'an-ı Kerim'de çok geçer. Estaizu billah ve min ehlil medineti meradu alen nifak. Medine'de öyle ustalıklı münafıklar var ki la te'alemum. Habibim sen bile onları tanıyamazsın. Nehnu ne'alemum. Biz fark ederiz, biz tanırız onları. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bildirdi onları. Vefatından evvel 35 tane münafığı cuma namazında isimlerini söyleyerek kum ya fulan fe inneke münafık, ey falan çık camiden kalk dışarı münafıksın diye bildirdiği de oldu. Şimdi bu hususta 3 kısma ayrıldı insanlar. Birincisi mümin, yani imanlı. Şimdi bu imanlıyla Müslüman'ı ayırmamak lazım. Her mümin Müslümandır, her Müslüman mümindir. Bazı ehli kitap Yahudi Hristiyanları için bunlar da mümindir lafı kullanılıyor. Bu çok büyük bir yanlıştır. Onlara mümin denmez. Çünkü Müslüman olmayan mümin olamaz. İslam dininin istilahına göre konuşuyorum. Lugata göre konuşmuyorum. Lugatta mümin inanan demektir. Neye inanan? Putun da fayda vereceğine inansa o da mümin oluyor o zaman. Bizim İslam'da muteber olan iman vasfı ve mümin niteliği İslam'la paraleldir. Dolayısıyla bu mümindir ama Müslüman değildir diye bir şey bir hocanın ağzından çıkamaz. Çıktığı zaman onun dinsizliğine delalet eder. Çünkü asla Müslüman olmayan mümin olamaz. Onun imanı Allah indinde muteber olmaz. Rabbim inneddine indellahi'l İslam. Tek ibadet edilecek bana gerçek din İslam'dır buyuruyor. Ve men yebte gayral İslam dinen felen yukbele min. İslam'dan gayri din arayanın asla dini diyaneti kabul edilmeyecek. Onun için sakın bu diyalogçuların efendim zokalarını yutup da bunların böyle laf kalabalığına getirerek böyle efendim kelime oyunlarına milleti alet ederek yok bunlar da mümin gibi laflar dediğine çok uyanık olun Müslümanlar, çok uyanık olun. Bu projeler efendim memleketin misyonel faaliyetlerine destek, Hristiyanlaştırılma, %10 %20 bir Hristiyan azınlık oluşturma gibi Vatikan'ın kafirlerin projelerine alet olan velev ki din adamı kılığında kisvesinde olsun hiç Allah indinde itibarı yok. Siz de itibar etmeyin. Müslüman olmayan mümin olamaz. Mümin olmayan cennete giremez. Asla rıza Allah'ın rızasına eremez. Mümin ne demektir? İslam dininde ya müminin tarifine bak zaten. Yani sen nasıl Müslüman olmayan mümin olacak? İslam dininde inanılması zaruri olarak sabit olan delillerle ayetlerde olduğu zaman kesin nas var. Hadis-i şeriflerde mütevatir konular var. Ki mütevatirin inkarı da kafirlik olur. Bu gibi konularda efendim kalbiyle tasdik edecek, diliyle ikrar edecek. Yani diliyle inandığını telaffuz edecek, kalbinde de o imanı içinde bulunduracak. Buna Müslüman denir. Buna mümin denir, Müslim denir. Bu ne demektir? Şimdi kafir de bunun tam tersi olduğu için hemen onu söyleyelim ki fark misallerle meydana çıksın. Kafir, Arapçada kefera maddesi örttü demektir. Hakkı örttüğü için inkarcıya kafir denir. İslam dininde kesin delillerle sabit olan, bakın kesin delillerle dediğimiz zaman burada incelik var. Mesela biz diyoruz ki şarabın haramlığını inkar etse kafir olur. İnnemel gamru ayette şarap olarak geçtiği için. Bu noktada mesela ayet var. Diyelim ki altın kullanmak ve ipek kullanmak erkeklere haram. Bu hadis-i şerifle sabittir. Hüküm bağlayıcıdır. Helal haram bakımından innema harrama Resulullah mislu ma harramallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neyi haram ettiyse Allah'ın haramı aynıdır. Hiç fark yok. Resulullah kafadan konuşmadığı ve ma entuku an heva ayetle sabittir ki keyfinden konuşmaz. Ama özel işlerinde su getirin, yemek götürün, o başka. Ama helal haram konusunda Resulullah bir şey buyuruyorsa in huve illa vahyu yuha. Ona bildirilen bir vahiydir konuştuğu, başka bir şey olamaz. O halde erkeğin ipek giymesi haramdır. Bu hüküm budur. Günahtır, ahirete azap olur. Amma ve lakin şimdi bir adam bunu kabul etmiyorum dese kafir olmaz. Niye kafir olmaz? İşte demin dediğim gibi kat'i delillerle sabit olma meselesi. Yani şarabın haramlığı gibi, zinanın haramlığı gibi, kumarın haramlığı gibi ayette sabit veya hadis-i şeriflerdeki konulardan mütevatir olan meseleler. İşte efendim Deccal'ın çıkacağı, Mehdi'nin çıkacağı, İsa Aleyhisselam'ın nüzülü, mesela İsa Aleyhisselam'ın ineceği Buhari hadislerinde ve birçok hadiste sabittir, mütevatir. Yani manen mütevatir diyoruz buna. lafzan mütevatir az bulunur. Manen de mütevatir olsa mesela Alusi Hazretleri Hatimetül Müfessirin, müfessirlerin son mührü mesabesinde olan büyük allame ne diyor? İsa Aleyhisselam'ın gökten ineceğine inanmayanların kafir olacağına dair ulemanın icmağı ve ittifakı vardır. Halbuki İsa Aleyhisselam ineceğine Kur'an-ı Kerim'de işaret edilmekle beraber sarih bir ayet yoktur. Demek ki illa ayeti inkarla kafir olunmuyor. Mütevatir hadisleri inkarla da kafir olunuyor. Yani namazın 5 vakit oluşu. Kur'an-ı Kerim'de işaretler olmakla beraber 5 maddesi 5 olarak adet söylenmiyor. Rekatların sayısı, akşamın 3, sabahın 2, diğerlerinin 4 olduğu farzların ayetlerde belirtilmiyor ama bunlar tevatürle sabittir. E şimdi bu gibi bir konuyu, yok efendim öğlen 2 rekat bilmem ne, bunun farziyetlerini inkar edersen, vakitlerini inkar edersen bunlar tevatürle sabit konular. Dolayısıyla dinden olduğu, İslam'dan olduğu kesin delillerle sabit olan bir şeyi, her şeyi veya bir şeyi, burası çok önemli. İnkar eden kafirdir. Yani şu demektir ki Müslüman olmak için, mümin olmak için hepsine inanmak lazım ama kafir olmak için, gavur olmak için, mürtet olmak için, dinden çıkmak için hepsini inkar şartı yok. Birini inkar, hepsini inkar. Dese ki Nuh Aleyhisselam peygamber değil, istediği kadar bizim peygamberimize inansın. Kurtaramaz. Birini inkar, hepsini inkar. İnanırken hepsine inanacak, inkar ederken birini bile inkar adamı kafir eder. Hepsini inkar eden küllün kafir, o zaten hiç lafı mevzumuzun dışında. Ama birini bile inkar insanı kafir eder meselesi çok hassas konudur. İnşallah önümüzdeki derste insanı kafir eden hususları açıklayacağız inşallah. Mutlaka haftaki dersi dikkatle takip edin. Yani bunlar çok önemli. Bir laf konuşuyorsun, dinden çıkıyorsun. Bu ne demektir bu? Alay vari konuşuyorsun. Helala haram diyorsun, harama helal diyorsun. Hangi noktalarda insan dinden çıkar? Bunları bilmek lazım. Bu senin ebedi ahiretinle alakalıdır. Sen en ufak bir şeyde efendim şuna uymazsam şu şarta hakkım zayi olur, yok şunu kaybederim diye bazı maddi konularda, dünyevi işlerde ne kadar hassas oluyorsun, okuyorsun, ediyorsun. Ebedi sonsuz bir ahirete gidiyoruz. Kendini Müslüman sanacaksın. Bir de ahirete kafir çıkma tehlikesi var. Evvela itikadı tahsih. İtikad risalesi onun için çok kısa ama bunlar önemli şeyler. Arifan yayınlarından bunlar temin edilebiliyor. Geçen biz buradan çıktık, bir yaşlı hanım aramış falan dediler. Dolayısıyla nereden temin edeceğiz şudur budur. Geçen tabii diğer programa geri dönemedik. Arifan yayınlarında bunlar ulaşılıyor. İtikad risalesi, ehl-i sünnet itikadı, bunları mutlaka okumak lazım. Tabii sohbetsiz olmaz. Biraz da şerh ve izah lazım. Her şey kitaptan da anlaşılamayabiliyor. Demek ki kafir kime deniyor? İslam dininde kesin delillerle sabit olan meseleleri veya bir meseleyi dahi inkar etse kafir olur. İslam'da kısas var. Bunu inkar etse kafir olur. Bunun devri geçmiştir dese kafir olur. Değil mi? Kısas, kütübe aleykümül kısas diyor Kur'an. Efendim, faiz, hallallahu bey'e harrame riba, alışverişi helal etti, faizi haram etti diyor. Bunsuz ekonomi düzelmez, bilmem ne. Yani bunu helal gören, bunu helal gören kafir olur. Bunlar delillerle sabittir. Yahudi Hristiyanlar yani cennete Müslüman olmayan giremez. İnnelizne keferu min ehl kitab vel müşrikin fî nâri cehennem halidîne fîhâ. Ehli kitap olsun, müşrik olsun. Hepsi cehennemde ebedidir. Ayeti varken Yahudi Hristiyan cennete girer. Bizim peygambere uymasına şart yok. Müslüman olmasına gerek yok diyen istediği kadar hoca olsun, doçent olsun, profesör olsun fark etmez. Hiç fark etmez. Dinden çıkar. Bir meseleyi inkar. Nerede kaldı ki? Bunların cennete giremeyeceği bir ayetle değil, dünya kadar ayetlerle sabittir. Biz bu usta reddiyelerimiz var. Arifan yayınlarından bunlar da okunabilir. Bunlar önemli meselelerdir. Şimdi münafık kime denir? İslam dininde kesin delillerle sabit olan hükümleri kalbinden tasdik etmez ama diliyle ikrar eder. Malını canını kurtarmak için, Müslümanların arasında geçinmek için, istismar etmek için, ajanlık yapmak için vesaire. Şimdi biz diyorduk evvelce ki münafıklık Medine dönemindeydi. Şimdi münafığa ne lüzum var? Zaten gavurum desem madalya takıyorlar sana. Onun için münafık olmaya gerek kalmadı diyorduk. Fakat sonra baktık bu İslami camiaların, cemaatlerin arasına sokulan ajanlar ve din düşmanları kendileri de ses kayıtlarında çıktığı gibi Ne zamana kadar daha şalvar cübbe giyeceğiz? Efendim bir an evvel bize de vazifemizi bildirin de biz de bıktık bu kıyafetlerden dediklerini. Demek ki adam bir Müslüman kılığına girebilir, sakal uzatabilir, hoca da olabilir, bazı kere imamlığa da geçebilir. Hani bir zaman anlatılır ya, ben şu kadar sene namaz kıldırdım, söyleyin onlara iade etsinler, ben sünnetsizim demiş adamın biri. Meğer papazmış da Avrupa'ya giden bir Müslümana söylemiş diye, tarihte böyle de bir şey de anlatılır. Dolayısıyla münafıklık şu anda da var. Ne manada var? Dilinden ben de Müslümanım, hacıyım, hocayım, senden ileriyim deyip de içinde kafirliği gizleyen Müslümanların ayıplarını araştırıp onları açığa verip İslam'ın aleyhine milleti konuşturmak ve İslam'a hakaret ettirmek için çalışan, çabalayanlar var. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Münafıkların İslam'a zararı kafirlerinkinden beterdir. Onun için de azapları ahirette eşittir. Estaizu billahi innel münafıkîne فِدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا Münafıklar, iki yüzlü sahtekarlar, cehennemin en alt tabakasındadırlar. Kafirler üstteyken, onların da aşağısındadırlar. Sen onlara hiç yardım edecek birini bulamayacaksın. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e çok eziyet ettiler. Hala da Müslümanlara eziyet ediyorlar. Ve İslami camiaların içinde, dünyanın her yerinde, İslam aleminin ve dünyanın her yerinde İslam'a hizmet eden ehl-i sünnet salih insanların içerisine giriyorlar ve böylece içerilerinde küfrü gizliyorlar, kafirliği gizliyorlar, dıştan Müslüman göstererekten. Ha zaten elhamdülillah bizim gibi insanların bir sırrımız yok. İçimiz dışımız ortada. Ne yapıyorsak meydanda. Efendim ondan dolayı bir çekincemiz, sakıncamız yok ama mühim olan onların imana gelmeleri ve tevbe etmeleridir. Aksi takdirde cehennemin dibini boyladıkları zaman dünyada onlara o vazifeleri verenler asla onları kurtaramayacaklardır. Onun için insan içli dışlı olması lazım. İçi dışı bir olması lazım. Özü sözü bir olması lazım. Efendim, nifakta fayda yok. Senu'adzibu merrateyn. Biz münafıklara iki kere azap edeceğiz. Dünyada ahirette belalarını vereceğiz. Sümme yuraddûne ilâ azâbin azîm. Ondan sonra dünyada bela, kabirde azap, ondan sonra en büyük azap cehennemin dibini boylatacağım Allah buyuruyor. Ya ne lüzumu var ya? Kafirsen kafirim de en azından münafıktan az yanarsın ya. Münafıktan hafif yanarsın yani. Müslümanım deyip de içinden gavurluk yapma. Onun bunun ekmeğine yağ sürme. Kafirlerle birliktelik yapıp onlara göre fetvaları yumuşatmak, onlara göre efendim gizli gizli anlaşmalar yapıp Müslümanları böyle döndüreceğiz, şöyle çevireceğiz, helalı harama çevireceğiz. Hristiyan, Müslüman kızı Hristiyan'la evlendireceğiz, ona fetva çıkaracağız. Yok ehli kitabın cennete sokulmasına fetva çıkaracağız. Böyle anlaşmalar yapıp, bazı menfaatler muhacesinde tavizler verip, Allah'ın dininin hükümlerini tahrife yönelik kararlar alıp, gizli kapılar ardında, sanki Allah bilmiyor. Haşa ve kella. Ondan sonra ortalığa çıkıp, hoca kismetinde vaaz ederek, millete nasihat ederek, fetva vererek, köşe yazarlıkları yaparak, ümmetin dinini yolunu tahrif etmeye çalışanlar. Allah tevbe nasip etsin, hidayet nasip etsin, özü sözü bir halis Müslümanlardan olmayı nasip etsin. Biz bedduacı değiliz, lanetçi de değiliz. Allah hidayet versin ama olan halkımıza oluyor, milletimize oluyor. Neye inanacağımızı şaşırdık diyorlar. Neye inanacaksın Müslüman? Kur'an ortada, ayetler ortada. Kendi kafasına göre mana verenlere inanmayacaksın. Ehli sünnet vel cemaattan ayrılmayan kıl kadar karış dahi cemaatin yolundan, cumhurun yolundan ayrılmayan alimlere uyacaksın. Allah onlardan bizleri ayırmasın. Amin. Şimdi kafirlerin kısımları var. Kafirlerin kısımları var, Müslümanların da kısımları var. Ehli sünnet olanlar var, ehli sünnet dışı var. 72 fırka var. 73 fırkadır. Ve setefteri kummeti selâten ve seb'ine fırka. Yakında benim ümmetim 73 fırkaya bölünecek. Kullun fil nar illa vahide. Hepsi cehennemliktir. Biri müstesna. Kimdir onlar sordukları zaman? Ellezine ala ma ene aleyhil yevm ve ashabi. Bugün ben ve ashabım hangi inanç üzereysek kıyamete kadar bu itikadı koruyanlardır. İbn-i Mace hadisinde. Başka hadisinde el cemaatü cemaattır. İsmini de veriyor. Ehl-i sünnet vel cemaat. Bunlar fırka-i naciye dediğimiz tek kurtulacak fırka. Ama bu demek değil ki 72 fırka kafirdir. 72 fırka, 3 fırkanın hepsi kıbleye dönüyor. Ehli kıbledir. Namaz kılıyor. Hacca gidiyor. İslam'ın zaruri meseleleri kabul ediyor. Dolayısıyla bunların hiçbirine kafir demiyoruz. Bid'at ehli diyoruz. Kafir dememekle beraber zaruri bir meseleyi dinde bilinen bir mesele inkar ederse kafir olur. Onu sünniyim geçinen de inkar etse kafir olur. Nice ben ehli sünnetim, sünniyim diyen var. Sonra Allah'ın ayetini, kısası şunu bunu inkar eden var. Onun sünni olması onu kurtarmaz. Dolayısıyla diğer 72 fırkadan da biri kalkıp Ebu Bekir Sıddık'ın radıyallahu anh sahabiliğini inkar etse ayetle sabit olduğu için, ayetle sabit olduğu için mesela kafir oluyor. Ayşe anamıza iftira ederse Nur suresinde 18 ayetle sabit olduğu için beraati kafir oluyor. Bu gibi meseleler var. Zaruri meseleleri inkar etmedikçe, kesin delillerle sabit olan bütün konulara iman ettikçe 72 fırkada Müslümandır. Peki o zaman niçin hepsi cehennemdedir, biri cennettedir? Hadiste niye öyle söylüyor? İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubunda izah buyururlarken ne buyuruyor? Bir tanesi cennettedir buyurulan cehenneme hiç uğramadan direkt gidebilecek fırka ehli sünnettir. Ama ehli sünnetten de cehenneme günahından sebep, inancından sebep değil, günahından sebep girip yanıp çıkacak olan var. Ama cennete direkt girebilmek sadece ehli sünnete mahsus. Çünkü itikadi konularda Kur'an'dan sünnetten ayrılmadıkları için. Diğer fırkalarda Müslüman olarak ölenler inançlarının pisliği kadar. Mesela Allah'ın sıfatlarını inkar etmiş, kaderi inkar etmiş, şunu yapmış, bunu yapmış. Bu gibi meselelerde inançlarında habaset olduğu için mutlaka cehenneme girerler. Ondan sonra bir zaman yanarlar, sonra cennete çıkarlar. Ama imanlarını yitirecek bir kötü inanca sahip olarak öldüyseler, o zaman zaten kafirlere ilhak olurlar. Ebedi cehennemden çıkamazlar. Şimdi kafirler, bir var tabiatçılar, bir var müşrikler, putperestler, bir var felasife, felsefe zihniyetine gidenler, bir de var ehli kitap. Dört tane madde var. Bunları birbirinden ayıran özellikleri zikredelim. Bunlar derstir, ders. Bu dersleri iyi hıfz edelim, belleyelim, itikad edelim. Tabiatçılar ne demek? Bu kainat kendi kendine yok oldu. Doğa diyorlar ya, doğa, doğa deyip duruyorlar. Efendim, o işte kendi kendine yaratım. Gökler, yerler kendi kendine olmuş, oluşmuş. Efendim, tekamül olmuş. O şundan ilerlemiş, bu bundan gerilemiş. Bunlar kafirdirler, Allah'ı inkar ediyorlar. Bütün mahlukat zamanla tabiat gereği kendi kendine doğa kanunlarıyla oldu diyorlar. Bunlar dinsiz, imansız, kitapsız. Putperestler, bunlar Allah'ı kabul ediyorlar. Feleysel dönmen halika semavat ve lar da yekulünnallah. Ebu Cehil'e sorsan diyor, gökleri yerleri yaratan kimdir? Der ki Allah'tır. Dolayısıyla Mekke müşriklerinin bile putperestlikte alem olmuşlar. Yine de Allah inançları var. Gavurlukları nereden geliyor? Lat putu Allah'ın ortağıdır. Uzza putu Allah'ın elçisidir. Allah'ın elçilik vermediği eşyaya Allah'ın risaletini, şefaatçiliğini, aracılığını veriyorlar. Burada şefaat yok manası çıkmaz. Allah'ın onlara şefaat yetkisi vermediği taşa toprağa bunu söylüyor. Ama peygamberlere şefaat yetkisi vermiş. Buna inanmak halis imandır. Bunu birbirinden ayırt edelim. Şimdi sapı samanı karıştıranlar var ya, diyorlar ki işte şefaat yok, bilmem ne şefaat. Putperestlik bu mudur? Putperest demek Allah'ın hiç hakkında ayet indirmediği bir varlığa tapınmak, ondan medet ummaktır. Ama Allah Teala'nın şefaat hakkı verdiği peygamberleri, melekleri var, alimleri var, şehitleri var. O putperestlikle alakalı değil. Demek ki Allah'ın yaratıcılığına inanıyorlar, varlığına inanıyorlar ama ortakları var diyorlar. Putları da ona ortak ediyorlar. Bir de var felsefeciler. Bunlar kimdir? Bunlar diyorlar ki, yani Aristo gibi, Eflatun gibi, bunlar Allah'a inanıyorlar. Varlığına inanıyorlar, peygamberlik müessesesini inkar ediyorlar. Yani biz aklımızla bu işi götürürüz diyorlar, akıl bize yeter dediler. Mesela Eflatun ne dedi? İsa Aleyhisselam zamanında dediler ki, bir İsa diye peygamberim diye biri çıkmış. Ne yapıyor dedi, ölüleri diriltiyor, alacağı iyileştiriyor. O orada durun dedi. Biz bu kadar ilerledik tıpta, felsefede. Ölüleri dirilten bir şey görmedik. Ölüleri diriltiyorsa demek haktır, peygamberdir. O zaman sen de buyur iman edelim dediler. Biz dedi nefsimizi arındırmışız. Onun için bizim kimseye ihtiyacımız yok. İşte bu noktada peygamberlik müessesesini inkar ile kafir oluyorlar. Bir de var ehli kitap. Ehli kitap çok konuşuyoruz zaten. Yahudi, Hristiyanlar. Bunlar da Allah'a inanıyor. Peygamberlere inanıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e inanmıyor. Resulullah'a inansa da Müslüman olup İslam'a girmiyor. İslam'a girmedikten sonra bu din öbür şeriatları kaldırmıştır. Bugün Resulullah'ın şeriatına uymayan, Müslümanım demeyen, öbür dinlerden benim irtibatım yoktur demeyen, hala hem Yahudiyim, hem Hristiyanım, hem Müslümanım diye karma karışık yapan olsun, veyahut Müslümanım değilim açıktan diyen olsun, bunlar da kafirlerin bir kısmıdırlar. Allah kafirliğin bütün çeşitlerinden cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Flash TV ile canlı yayını. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize başlıyoruz. Ama sadece Cübbeli Ahmet Hoca ile başlamıyoruz. Bu hafta bir de canlı yayın konuğumuz daha var. Mehmet Dalı Hoca var. Nereden icabet diyeceksiniz? Geçtiğimiz hafta programı izleyen izleyicilerimiz biliyorlar. Arifan dergisindeki bir yazıdan yola çıkarak, tabii o yazının da gerekçesi olan sözlerden yola çıkarak başlayan bir tartışma vardı. Mehdi tartışması. Öyle anlaşılıyor ki dünyanın ekseni bir yandan kaydı kaymadı. İşte rezonansı 86 yılından bu yana iki katı arttı. 24 saati 86 öncesinin 24 saatini işte 16 saat gibi yaşıyoruz gibi bir takım bilimsel kaynaklı olduğu söylenen tespitler var. Hasılı son birkaç yıl içerisinde de bölgemizde de dünyada da çok olağanüstü, gerçekten çok olağanüstü değişiklikler yaşanıyor. Ve bu değişiklikler kıyametin yaklaşıp yaklaşmadığı, 2012'de Mardu'nun dünyayı olumsuz yönde etkileyeceği, tarihin sonu tartışmaları derken Mehdi tartışmalarının da giderek öne çıktığını görüyoruz. İşte Mehmet Ali Hoca'nın sözlerinden yola çıkılarak Arifan dergisinde kaleme alınan o yazı ve o yazıdan sonra başlayan polemik. Şimdi bu akşam bu konuyu en azından Mehmet Ali Hoca ile Cübbeli Ahmet Hoca arasındaki farklı görüşü en azından bu akşam itibariyle noktalamak niyetindeyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Efendim şimdi biz geçtiğimiz hafta sizin internette de yer alan açıklamalarınızı ekrana taşımıştık. Tabii Arifan dergisinde Cübbeli Ahmet Hoca'nın da yazısı vardı size yönelik eleştiriler taşıyan. Şimdi sizin şöyle bir cümleniz var. Bir takım araştırma, keşif ve zuhuratlara göre öyle zannediyorum ki Mehdi şu anda yaşamaktadır ve huruç yani çıkış tarihini beklemektedir. Buradan yola çıkılarak Cübbeli Ahmet Hoca sizin Mehdi yaşamaktadır, Mehdi çıkmıştır işte veya çıkış tarihini beklemektedir ifadesinin kendi değerlendirmeleri çerçevesinde gerçeğe yansıtmadığını ifade etmişti. Siz de üsluptan başlayarak hocaya yönelik bir eleştiri cevabı hazırlamıştınız. Bu akşam gelmeseydiniz şayet biz sizin o yazınızdan tamamını değil belki ama bazı bölümleri cevap hakkı adına izleyicilerimizle paylaşacaktık. Şimdi siz buradasınız. Evet. Ne dediniz? Ne demek istediniz? Aranızdaki ihtilafın kaynağı ve menşei nedir? Bunu kısa ve özet olarak sizden tamam. dinlemek istiyoruz. Tabii bu arada izleyicilerimizin hepsi bilmez. Çok kimse bilmez hatta. Keşif ne demek? Belki çok kısa onu da, olur, onu da açıklamak gerekebilir. Şimdi her şeyden önce biz muhterem dinleyicilerimizi kalbi muhabbetlerimle selamlıyoruz. Ve yapacağımız bu programın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan diliyoruz. Amin. Ve ben hemen sözlerin başında şunu ifade edeyim ki daha şu bir ay öncesine kadar ne Cübbeli Ahmet Hoca Efendi hakkında olsun ve ne de Efendi Hazretleri olsun böyle gösterildiği kadar aramızda bir ihtilaf, bir görüş ayrılığının olduğunu ben şahsen bilmiyorum yani. Böyle bir şey yok. Evet biz de öyle diyoruz. Aynen. Öyle bir şey yok yani. Yani bir husumet varmış önce, gibi bir şey asla belirteyim. Yok. Husumet başka. Şimdi ama buna çekmek isteyenler görüş oldu. Ayrılığı şimdi başka bir şey. Görüş ayrılığı olamaz mı yani? Ben şimdi şunu belirteyim. Görüş ayrılığı olabilir ama bu hürmetimizi şimdi birbirine saygımızı zedelemez. Onu belirteceğiz. Yalnız ben şimdi müsaade ederseniz. Buyurun. Biz sözlerimi neyi bitireyim. Neyi kastettiniz? Şimdi her şeyden önce şunu belirtmek istiyorum ki Mehdi inancı ile alakalı Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir ayeti kerime yok. Bulunmamaktadır. Hadis-i şeriflere gelince ki ben bu konuda geniş araştırmalar hani yaptım. Yani bu konudaki söylediğim görüşler bu hadis-i şeriflere ve belirttiğimiz gibi bir takım keşif ve zuhurat gibi özel durumlara dayanıyor. Yoksa duvara ve astronomiye dayanmıyor. Onu da belirtmiş olayım. Şimdi hadis-i şeriflere baktığımızda Buhari ve Müslim'de açıkça Mehdi kelimesi yok. Sadece onu işaret eden bazı kelimeler var. Tabi vakit olsa genişçe girerdim teferruata. Buhari ve Müslim'in dışındaki hadis kitaplarında Mehdi kelimesi açıkça geçiyor. Fakat bu hadisler ahad durumunda olduğu için, yani mütevatir yani durumunda değil. Bunlar sahihtir fakat ahad durumundadır. Yani ne demek mütevatir? Yalan üzerine birleşmesi mümkün olmayan bir topluluğun verdiği haber. Mesela sahabeden 100 kişi diyor ki biz bunu peygamberden işittik. İkinci nesilden de 100 kişi diyor ki biz bunu sahabeden işittik. Buna mütevatir diyoruz. Ya yani böyle bir haberin yalan üzerine dayanması mümkün değil. Ancak mesela sahabeden bir iki kişi diyelim diyor ki biz bunu duyduk. Sonra bu daha sonraki devirlerde çoğalıyor. Buna da ahad diyoruz. Bu da tabii sahihtir. Yani ahad hadisler de sahihtir. Hatta diyebilir ki fıkıhtaki birçok fetvaların kaynağı ahad hadislerdir yani. Yani ahad hadis demek zayıf hadis demek değildir. Değil. Bunu da belirteyim. Yani zayıf belirteyim. Hadis anlamına mı geliyor? Değil, yok yok. Zayıf değil yani. Şimdi mütevatir hadisler kesin bilgi ifade eder. Ahad etmiyor. Zanna dayanan bir bilgi ifade, zanna dayanıyor. O sebeple ilk akaid metinlerine bakıyoruz. İmam-ı Azam Efendimiz'in El Fıkhul Ekber'inde. Efendim İmam Maturidi'nin yazmış olduğu akaid kitaplarında, Tahavi'nin akaid kitabında. Hatta biraz daha geri gidersek Osmanlı çok o hala okutulan Nesefi akaidinde Mehdi ile alakalı bir bölüm yok. İlk akaid metinlerinde bu yok. Daha sonra ne yap mesela Taftazani bunu şerhlere almıştır. Ve ulema bu hadislerin her ne kadar lafzen ahad durumunda olsa bile birbirine desteklemesi yönüyle bunlar mana mütevatirdir. Hatta bir kısım alimlerimiz buna mütevatir hükmü de vermişlerdir. Daha, dolayısıyla bunlar daha sonraki dönemlerde akaid kitaplarımızda kıyamet alametleri alakalı konularda bilhassa İsa Aleyhisselam'ın nuzuluyla alakalı konularda beraberce zikredilmiştir. Çünkü zaten Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesiyle İsa Aleyhisselam'ın inmesi aynı tabii zamanlarda. Tabii ki dağıtmak gibi olacak ama kıyamet alametleri ve Mehdi konusuyla ilgili bir takım İsrailiyat tabir edilen. Doğrudur, onlara girmeyelim. Ben sadece şu inancı. Onların da dahil edildiği şunu söylenir. Ya bu buraya kadar dolayısıyla Mehdi inancı akaid kitaplarımızda daha sonradan hani dahil edilmiştir. Ve önemli bir inançtır. Ehl-i sünnetin şiarıdır. Bunun şia inancıyla da şiadaki Mehdi inancı biraz daha farklıdır. Hani vakit yok ona giremiyorum. Dolayısıyla bu tam bir ehl-i sünnet hani inancıdır. Yani dayanak budur. Evet. Şimdi Mehdi'nin geleceğine dair hadis-i şeriflerde kesin bir bilgi var. Ancak bu Mehdi hangi tarihte nasıl hani gelecek? Mehdi'nin vasıfları konusuna gelince hadis-i şeriflerde bir kesin hüküm yok. Yani bazı bilgiler yoruma dayanıyor, izah ediliyor. Ondan sonra ve ehlullah dediğimiz, veli dediğimiz Allah dostlarının kalplerine gelen bilgilere biz ilham diyoruz, keşif diyoruz. Şimdi ehl-i sünnet inancına göre ilham leyse min esbabil ilmi. Yani ilim sebeplerinden değildir. Kimse bana böyle ilham geldi, bana böyle keşif geldi diye fetva veremez. Ancak bu zanni bir hüküm ifade eder. Zanna dayanır. Ve şeye mutabık olmak kaydı şartıyla, kitap, sünnete uygun olmak kaydı şartıyla sahibine bağlar. Bir de ona kim inanıyorsa ona bağlar. Dolayısıyla bizim Mehdi hakkındaki bütün söylediklerimiz, bu okuduğumuz, ben bu konu bütün hadis-i şerifleri okuduğumu iddia edemem. Ama elime geçen ne kadar hadis varsa hepsini okudum. Yani belki görünmediğim hadislerde olmuş olabilir. Şimdi keşif ve ilham hakkında böyle kısa bir bilgi vermiş oldum. Biz 1900 keşif de ilhama aynı benzer şey mi? Aynı şey yani. Kimisi keşif der, kimisi zuhurat anladım der. Eş anlamlı. Kimisi eş anlamlı yani. İlham der yani. Bunlar mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri bu mektubatında çok kullanır. Mesela İmam-ı Rabbani der ki bir mektubunda, ben diyor çok düşündüm diyor. Allah-u Teala cennete girmek için imanı ve salih ameli şart koşuyor. İman belli Ama salih amel acaba hangisidir? Neticede bana ilham yolu bildirildi ki diyor hani mektup. Bak ilham yolu bildirildi ki bu salih amelden maksat İslam'ın 5 şartıdır. İslam'ın 5 şartını güzelce yapan bir insan Cenab-ı Hakk'ın istediği salih amelleri yapmış hani demektir. Şimdi biz 1999 yılında Sultanımız Efendi Hazretleri birlikte ve bir kız cemaatle Umre'ye gitmiştik. Zannedersem Ekim'in sonuyla Kasım başlarıydı o arada. Ve biz Medine-i Münevvere'deyken orada beni bilen öğrenciler da şimdi bile gittiğimizde bizi bilen tanıyanlar bizden der. Bilhassa feraiz benden okurlar. Orada sabah bir ders, akşam bir ders olmak üzere feraizi, sirace, metnunu bitirmeye çalışıyoruz. Sabah bir ders yaptık, yatsıdan sonra bir ders. Yine bir akşam kendi odamızda dersi yaptık. İçeride yatak odası, önde salon vardı. Hatta içerideki odada İbrahim Hoca, Yusuf Hoca onlar kalıyorlardı. Ben dersi verdim gece saat 11. 11'den sonra böyle bir uzandım kanepe dinlenmek için yatağa geçeceğim. Uzanınca orada uyuyakalmışım. Uyurken saat 11 sıralarıydı. Birisi geldi ayağıma böyle iç kısmına top ayağına vurdu. Vurunca gözlerimi açtım bembeyaz bir saçı sakalı elbisesi o da böyle nur böyle aydınlık. Buyurun dedim ne istiyorsunuz? Kalksana dedi hani. Ben de kalktım oturdum böyle şeyime. Dedi ki bu fıkıh çalışmasına başla dedi. Benim o zaman ta fakültedeyken rahmetli bizim Ruhi Özcan Bey'le kurduğum bir proje vardı. Fetvaların kaynakları ne? Yani bununla alakalı bir proje. Elhamdülillah 10 senede çalışıyoruz arkadaşlarla. Ve inşallah bunu bitireceğiz nasip olursa. Yani şu an bütün çalışmalar bunun üzerinde. Bunu o zaman başlayayım mı? Çünkü bağlı bunu vakıf pek kabul etmek istemiyordu. Ben de ayrılırsam bunun maddi yönü karşılığı bir tereddüdüm vardı. Dedi bu çalışmaya başla dedi. Çünkü dedi Mehdi'nin dedi bu kitaplara bu şeye ihtiyacı olacak dedi. Mehdi nerede dedim. Ki o zamana kadar benim böyle işte Mehdi inancı var ama bir şeyle bir görüşüm olmamış ama duyardık şöyle böyle diye. Aynen şöyle çünkü şu anda anlatırken o rüyayı yaşar gibiyim yani. Şu anda dedi hayattadır. Huruç vaktini bekliyor ezberledim yani. Huruç vaktini bekliyor. Sizin kurduğunuz cümle yani. Değil o cümleyi ben söylüyorum. O cümleyi tekrarlamışsınız bu ifadeye yani. Göre evet. Öyle anlaşılıyor. Hiç o kadar etki hala şu anda onu yaşıyorum yani o şeyi. Ve çekti gitti. Gidince ortalık gene eski hale geldi. Baktım oturuyorum. Lambayı yaktım. Saat 1. Heyecanlandım. Neyse dışarı çıktım. Dolaştım. O zaman Ravza kapatılıyordu. Saat 4.30 sıralarında efendi işte ezan okudu dışarı çıkacak. Senaber Otel'de kalıyorduk. Kapısına geldim. Efendi Hazretleri dedim ben bu gece bir rüya gördüm dedim. Müsaadenizle arz edeyim dedim hani. Buyurun dedi. Anlattım böyle. Bana bakarak elini omuzuna koydu. Maşallah dedi. Allah mübarek etsin dedi. Bu dedi bir zuhurattır. İnşallah görürüz. Aynen böyle hiç. Şey. Şimdi Efendi Hazretleri o zamanki o beyanatı inşallah görürüz. Ve bu şey bir neticede yani ilham diyebiliriz, keşif diyebiliriz, zuhurat diyebiliriz hani. Bu kesinlik ifade etmez. Şeylere uygundur nedir? Çünkü neden? İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mektubatında yaptığı ki Cübbeli kardeşimiz ona çok bir şey yapıyor. O bile şeye dayanıyor neticede. İmam-ı Rabbani kendine göre olan bir keşfine, bir ilham, bir zuhuratına dayanmaktadır yani. Dolayısıyla biz keşfi, zuhuratı külliyen şey yapamayız dedim. Ve o günkü tarihlerde daha düne kadar 7 sene veya 8 sene önce olabilir. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi Sabancı'da Beyan Dergisi'yle yapmış olduğu bir toplantıda bana geldi. Yani şey, ispatlayabilirdi bunu. Mehdi şu anda 30 yaşında demişti. Hani. Yani o günlerde aynı şeyleri konuşuyorduk. Efendi Hazretleri de hani söylüyor. Ama bunların hepsi dediğim gibi bir şeye dayanıyor neticede. Yani bir yoruma, bir şey. Ve zamanımızda bile mesela bana bazı ehlula, bunlar da yaban atıcı insanlar değil. Şu anda Mekke Medine arası, hatta ismini de söyledi bir hadise dayanarak. Orada dedi yetiştiriliyor dedi hani şeklinde. Ama bunların hepsi şeye dayanıyor. Yani kesin olan ne? Mehdi'nin gelmesidir. Ama huruç tarihiyle alakalı, vasıflarıyla alakalı olan her şey şeye dayanmaktadır. Ve ben bu beyanatımı yeni değil, 99'dan beri söylüyorum. Hoca Efendi bunu zaman zaman duymuştur. İtiraz da olmamıştır. Son birkaç senedir ben bazı böyle değişik düşündüğünü duyuyorum fakat fazla mühimsemiyorum. Niye? Benim gündemim de bu fazla önemli değil. Var mı var. Önemli olan Mehdi için gerekli çalışmaları yapmaktır. Mehdi gelecek diye aşağı yatamayız ki, yani üzerimize düşeni yapmamız gerekmektedir. Ve ben şunu belirteyim. Ben bu beyanatımı verirken daha yeni değil. 90'larını söylüyorum. Hiçbir kimseyi kastetmedim yani. Yani şimdi bazıları işte sen bu beyanatınla şu şahsı kastettin diyor. Kesinlikle onu kastetmedim. Evet, özellikle son dönemde çok popüler, ben eski popülaritesi olmasa da bir isim üzerinde yani Adnan Oktar'ın ismi üzerinde konuşuldu. Sizin de böyle bir kastınız. Benim kesinlikle ne o ne de bir başka biri. Onu kastetmedim, imada etmedim ve bu konuda herhangi bir kimseyle işbirliğim de yoktur yani. Bu benim tamamen şahsi çalışmalarım. Bu konuda herhangi birisi bir desteğim de yoktur yani. Ama birileri, ben bir yazı yazarım. Biliyorsun medyaya çıktın mı? Mesela geçen hacdayken ben tesettürle alakalı bir yazı yazdım. Baktım Habertürk gazetesi ne yazık ki kırpmış, bırpmış yani. Bana ya sen tabii ya ben öyle demedim arkadaş, ama ne yapıyorlar? Hep gene öyle oluyor. Mesela bak o röportaj bile benim yarım saatlik bir şeyim. Sanki ben bir başka şey sadece bunu konuşmuşum. Öyle değil. Tamamı verirse. Tabii internette tamam o kısmı verilmiş. O kısmı zaten veriliyor tabii. Yani önce o röportaj Adnan Oktar'ın değil. Bir televizyon söylediler bana gelince. Yani hani Gaziantep civarında bir televizyonla alakalıydı yani. Ama dediğim gibi ben bu beyanatımla hiçbir kimseyi kastetmedim. Hiçbir kimseye destek de vermedim. Zaten ben bu sözler üzerine epey araştırma yaptım. Hatta bazıları bana diyor işte sen onun Mehdi'liğini kabul etmediğini açıkça söyle. Ya arkadaşım, adam ben Mehdi'yim demiyor ki. Yani ben senin Mehdi'liğini kabul etmiyorum diyeyim. Hani birisi çıksa şöyle dese ki ben Mehdi'yim dese, ben de derim ki ona ya ben senin Mehdi'liğini kabul etmiyorum diyebilirim. Yüz hadis bana uyuyor diyor. Ama ya diyebilir mesela, ben geçen çok uğraştım. Ben de dedim hiç hadis uymuyor dedim işte. Şeylere bak mesela mı? KonTV'de yapmış o bir programda bir bayan işte sen Mehdi'sin diyor. Bak şu vasıflar şunlar şunlar şunlar hepsi sana hani uyuyor diyor. O şahıs olabilir ama bu vasıfların bende bulunması Mehdi'lik iddiasını yeterli değildir diyor yani. Şimdi bir şahıs, ben şahıstan ağzından çıkan ifadeye bakarım. Benim öyle bir prensibim vardı. Kulaktan dolma bilgilerle hareket etmem. Mutlaka. O çok ya, bilinen ayeti burada da tabii, yazmışsınız. Tabii. İmar edenler, eğer bir fasık size bir haber getirirse hemen onu iyice araştırınız. Yoksa bilmeyerek bir kavme saldırırsınız. Sonra pişman olursun. Pişman ama olur. Basra harap olduktan pişman olmanın bir anlamı yok. Ya dolayısıyla kimseyi kastetmedim. Yani bu olayın serencamı ta 1999'lara dayanıyor. Ve hocamız da bunu biliyor. Defalarca konuştuk, anlattık. Efendi Hazretleri de o günlerde buna yakın beyanatları vardı. Hani yani o, ama bu dediğim gibi başka büyüklerimizin de, başta sultanımız, Allah hayırlı uzun ömür versin kendisine. Sıkat afiyet inşallah umreye de gitmemiz hani sağlanır. Cübbeli Hoca Efendi de hatta buradaki bir konuşmasında bile bana diyor birisi bir rüya anlattı. Sen Mehdi ile yemek yiyorsun hani dinledim. Diyor belki şöyle olabilir diyor, işte ben Medine'ye gideceğim diyor. Orada bir soru çocukken yemiş olabilirim. Bakın bunlar hepsi şey yani nedir? Yani olabilir zaten. Ben ölmeden yiyebilirim diyor. Çünkü yine ben bakın, tarihleri veriyorum ya. Bakın yine ben yani eskiden böyle ihtiyar onu demek istiyorum. Bakın şu beklenen Mehdi. Bunu kim yayınladı? Ekmel Yayıncılık. Ekmel Yayıncılık kim? Cübbeli Hoca Efendi'nin Beyan Dergisi zamanında, Beyan Dergisi zamanında çıkarılan ve bütün abonele verilen bir kitap. Ya burada da bakın bu burada da bu bizim söylediklerimiz yazılı. Ha bu yazılı ama bu bir ayet değil, hadis değil. Neticede yorumlara dayanan bir takım. Bunlar değişebilir. Benim kontrolümde çıkmadı ama bu. Bilemiyorum yani. Ahmet Saruhan'ın onu ben bilemiyorum yani. Yani sizin o zaman Adnan Hoca'nın yazılarını aldı ben hapisteyken. Süfestaiye mezhebi, bozuk mezhepler efendi kızdı bu işler efendim. Hocam hatta onlara cevap verme şey etti. Yani batıl görüşlerine o vasıtayla. Yani ben onu yani bilemiyorum. Benim tasdikim olan bir kitap değil. Sadece dediğimiz gibi o zaman bu manada bir farklı bir şeyimiz yok. Ama şu yapılabilirdi mesela, biz tabii yoğun hocamın çalışmaları var, benim çalışmalarım var. Ya fazla mesele yani burada bir irtibatsızlık. Ha, biraz o oldu nedeni. Yani bu oldu. Zaten bunu birisi istismar tabii etmeye kalktığı için bu konu oldu. Bunu birisi kalkıp her gece televizyonda bu konuları istismar etmese bu konular görüş ayrılığı olarak kalır, gündeme de gelmez aramızda. Ya biz, yani ihtilaf konusu olarak biz bunu tartışmazdık. Biz bile o istismarları... Ama o istismar bunu milleti şey etti. Şimdi biz istismarı kale almasak, bir kıymeti olmaz. Mesela ben İzmir'de bir tane şey site var. Benle bir röportaj yaptı şey olarak. Ama öyle bir yaptı ki hep çarpıttı hani şeyleri. Sözlerinizi. Sözlerimi hep çarpıttı. Şimdi oraya dayanarak birileri işte hakkımda bir yazı yazdı. Bana dedi hocam senin hakkında, ben hiç cevap bile vermedim. Bir daha yazdı ve kapandı gitti. Yani bazı şeylere sükut etmekle cevap daha iyi verilir. Hani işin üstüne gitmek şeyi çözmüyor hani. Önemli olan ben ne söyledim, bunu söyledim. Hepsi bu kadar. Dolayısıyla belirttiğimiz gibi ben hiçbir yere de kaymış değilim. Hiçbir kimseye de muharefet etmiş değilim. Bakın İmam-ı Azam Hazretleri may-i müstamel necistir diyor. Talebesi İmam Muhammed ise necis değildir diyor ona. Ki benim böyle bir beyanım da olmadı, olamaz da. Üstadımın ne derse... Şimdi son şeyi diyorum. Beyanım. Ne derse... Bir ara vermem lazım. Yalnız o arayı verelim zamana sadık kalmak için. Ondan sonra şimdi Mahmud Efendi Hazretleri'ne son beraber gittik. Beraber gittik. Görüştük. Noktayı son koydunuz. Noktayı evet hocam koydum. Onu bir... Hoca Efendi koydu. Efendi tabii. Hazretleri koydu. Koydu evet. Tabii. O koydu. Peki. Nasıl bir nokta kondu? Bu sorunun cevabını kısa bir aranın ardından vereceğiz efendim. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Flash TV ile canlı yayını. Mehmet Hoca ile sohbetimiz Mehmet Ali Hoca'yı da dahil ederek devam ediyor. Çünkü Mehdi konusunda bir tartışma geçtiğimiz hafta yaşanmıştı. Ve oradan yola çıkarak bugün gelinen nokta ve iki farklı düşüncenin nasıl telif edildiğini öğreneceğiz. Siz olayın nereden başladığını, 1999 yılına dayanan bir rüya ile yola çıktığınızı, bunun bir ilham, bir keşif biçiminde... Efendim zuhurat buyurmuştu o zaman. Aynı böyle. Evet. Zuhurat demiş. Tanımlanması ve tabii bunu yakın tarihte tekrarlamanızla birlikte evet, yeniden konunun gündeme gelmesi. Tabii işte Mehdilik iddiasında bulunduğu iddia edilen bazı kişilerin bu konudaki gayretleri, yayınları ve belki bir bütün konuşma içerisinden cımbızlanmış bazı bölümlerin çıkartılması vesaire bir tartışmaya yol açmıştı. Siz onun arka planını demin anlattınız. Peki bugün gelinen nokta ne? Onu da sizden tabii öğrenelim. Şimdi oraya gelelim. Ve yine Cübbeli Ahmet Hoca Efendi burada. Bu yakın zamana kadar onun da görüşleri aynıydı. Şeylerde de işte kitaplarda yaptığı konuşmalarda da aynı şeyler var. Ancak tabii ki yapılan yorumların bazı şeyler gerçekleşmediği görülünce bu sefer ne oluyor? O yorumlar üzerine yeni bir çalışma hani yapılıyor. Zamanına bağlı çünkü. Tabii. O yani şekilde. İmam Rabbani'nin dediği 28 tabii oldu diyor. Mesela ilk 25'i diyelim baş kabul etse. İlk 25'i geçince mesela o şey o yoruma kapanıyor. Mesela İmam Rabbani 100 yıl başını derken ilk çeyreğini kastediyor. Ama bazı alimler 50'ye kadar başı kabul ediyor. Mesela 50'ye kadar. Şimdi İmam Rabbani'ye göre bu yüzyılın başı geçti. Ki ben bunu esas alırım. Niye? Benim için İmam Rabbani muteberdir yani. Hayır. Ramazan-ı Şerif'te ilk 15 gün hoş geldin ya şehri Ramazan olur. Sonra elvedalar aynen, çekilmeye aynen başlar. Onun gibi işte. Yarı kabul eden de olur. Aynı öyle. Başı aynı olarak o şekilde. Dolayısıyla yarı kabul eden hala işte 32 diyor daha var diyor. Yani böyle bir beklenti olabilir. Neticede bu da bir yorumdur. Bu insanı şeyden çıkaran bir şey değil yani. Dışlanmayı gerektiren şey yapacak bir konu değildir. Tabii ki ben umredeydim. Bana telefonlar geldi çok umreye. İşte Arfa, yazı dolayısıyla. Ben tabii Allah şahidimdir. Umrede hocam hep dua etmişimdir. Gelen telefonlara yanılıyorsunuz. Hoca o beni kastetmemiştir. Ruh hastası diye beni kastetmemiştir. Çünkü ben çıktı demedim. Yani çıktı demedim ya yani ben. Hurucu bekliyor diyorsunuz. Hiçbir zaman benim ağzıma çıktı kendi çıkmadı. Niye ben ezberledim. Hala oranın etkisindeyim ben yani. Yaşıyor dedi. Ve Efendi Hazretleri evet de bunu o zaman tasdik edince çıktı demedim. Yani doğrusu, Mehdi sizin cümleniz şöyle. O cümle bana ait değil diyorsunuz zaten. Bana ait değil. Evet yani. Bana benim ait duyduğum olmayınca, bir cümle diyorsunuz. Tabii. Naklediyor. Mehdi şu anda yaşamaktadır ve tabii huruç tarihini beklemektedir. Aynen öyle. O bana söylenen sözü ben aktardım. Ve orada da çıktı denmiyor. Ben de hiçbir yere çıktı demedi. Dolayısıyla O yazıda zaten ben burada çıktı diyen ben kast edilmiyorum. Yok ya, ama şimdi o ruhen hasta olanlar kendini bilir zaten. Yani ben, ruhen hasta o, ben orada kast edilmiyorum kast edilir dedim. Mi aşağı yani? Ancak tabii ki aşağıda bazı ruhen hastalar var. Sizden ne alakası var, ama istismar ediyorlar sizi. Bu evet. istismarın durdurulması yok. Noktasında bir şey oldu. Ha onu da ben söyleyeyim. Ha istismar bakın, ediliyor çünkü devamlı. Ben, bakın, siz internette görüyorsunuz. Evet. Değil mi? Müsaade ederseniz ben onu da söyleyeyim. Mesela ben bazı şeylerden, ben şundan bir kez çok rahatsız oluyorum. Şu anda bile bunu burada konuşmaktan rahatsızım. Benim inancım şudur. Böyle ilmi konular böyle yerde tartışılmaması lazım. Bunlar, ehli ve bilenlerin ha, belki. Bunlar dinleyicilere bir şey kazandırmaz. Ama tabii işte bunlar, kamuoyuna mal olunca bunlar dinleyicilere bir şey kazandırmaz. Bir cevap hakkı adam doğuyor. İnternete atınca kazandırmaz. İşte herkes şey duyunca bunlar ehlince, karşı görüşte olan da tabii, görüşümü seslendiriyor. Bunlar ehlince tartışılması lazım. Ve ben hiçbir zaman ismimin birisiyle kullanılması gerekir. Ben Adnan Oktar Bey'le sık görüşme şansım yok. Onun bir yardımcısı Altuğ Bey, hep o beni arar. Ben onu can ararım. Ve ben kendisi defalarca aradım. Bak Altuğ Bey, rica ediyorum. Lütfen benim ismimi bilhassa Cübbeli Hoca Efendi ile birlikte veyahut da Efendi Hazretleri birlikte bunu kullanmayın bak. Lütfen yani. Kaç defa yalvarmışımdır hani kendisine. Çünkü ben bundan rahatsız oluyorum. Ya cemaatimizin zarar görmesi ayrı konu. Ben şahsen de rahatsız oluyorum. Çünkü ben programlarda bir hoca arkadaşımızın kim olursa olsun ben görüşüne katılayım katılmayayım. Kötülenmesine benim yapım bu yani. Ben bir insana karşı olduğunu söylerim. Hakaret etmem o kadar yani. Senin fikrine katılmıyorum derim hani. Şimdi dolayısıyla ben Umre'deki iken gelen telefonlara hep böyle cevap verdim. Buraya geldim, dergiyi aldım. Defalarca böyle okudum. Allah Allah. Müfsit birinin etki alanına girmiş. Yani bir de müridi oldukları, şu en çok o cümle beni düşündürdü. Müridi oldukları iddia ettikleri falan. Ya bu herhalde burada biz kastediliyoruz. Neyse ben Umre dönüş Efendimiz'e ziyarete gittim. Artık tesadüf, tevafu ne diyelim. Hocamız da oraya geldi. Efendiyle görüştük. Görüştük. Aşağıda hocam dedim bir iki mesele var. Cemaatle alakalı da bazı provokasyon haberleri de kulağıma geliyor yani. Görüşelim dedim. Rahatsızım dedi. Görüşemeyeceğiz. Boynumdan çok sıkıntı oldu. Akşama eve ya. Gelin dedi. Hatta Muhammed Hoca ile birlikte, Keskin Hoca ile birlikte, bir de Şefik Hoca ile gelecektik. Sonra haber geldi, işte gelmeyin dedi falan. Şimdi bize bir sürü telefonlar geliyor, şu oluyor, bu oluyor. Peki dedik. Bu arada bir de, Cuma günü bir de siz Cuma konu açtınız. Cuma günü akşamı. Benim o işten haberim var mıydı mesela? Sizin o konuyu açacağımızdan benim haberim var mıydı? Geçen Mehdi Cuma. Mehdi konusunu. Yok o... Mehdi değil, Talih Hoca böyle diyor diye siz konu açtınız. Onu evet. Vallahi şimdi, billahi benim bu hususta yemin ediyorum hiç ne hazırlığım ne bu konuyu açma niyetim. Ben bitireyim niyetim. Fazla değil mi? Var mıydı? Ben internetten şimdi, siz o konuyu görüntüyü indirmiştim ya. Hatta hani. Ama benimle alakalı görüşü, bu hazırlık. Hayır. Direktman siz bunu hazırlıyorsunuz. Evet. Şimdi burada ya tabii ki. Benim ondan haberim yok burada yani. Eksiklik şu. Benimle mesela o salı günü görüşme olsaydı iş bu olaylara bu kadar varmayacaktı yani. Neyse. O Cuma günü ben dersteyim. Arkadaşlarla fıkıh çalışması yapıyoruz. Hani cumartesi yoğunca gece dersine. Şu anda ben derse gideceğim yani. Telefonlar geldi. Hocam dedi sen aleyhine konuşuluyor. Hemen flaş ediyorlar yani. Geçen internetten hafta. Girdik. Hemen internetten girdik. Baktık hakikaten. Hatta siz ikaz ediyorsun. Bak hocam çıktı demedi hani diyor. Yok diyor o başka kasetler. Neyse oraya. Bu sefer ben oturdum Allah Allah. O işte o mektubu. Görüşelim diyorum olmuyor. Yazdım kendisine. Ama hocam son 5 dakikayı yani, dinlememiş. Yani ikaz kızmış ediyorum. Kızmış 5 dakikayı dinlememiş. Yok. Halbuki son 5 dakikada ya ben, ben ne diyorum bileyim, ki bak ben, yaşıyor ben diyor. Ben başka konulara demiyor. Girince. Benim, lafı düzelttim orada hatta. Ben başka dinleyince konulara girince lafı benim farklı. Dersim var. Benim dersim var hocam orada. 10 kişi beni bekliyor. Hani dersim var. Ben son tarafı dinlemedim. Ama bugün dinledim yani. Neyse sonra o mektubu yazdım. Başta Muhammed Hoca Efendi'ye verdim ki hani ulaştırsınlar diye. Size de işte ulaştırma çalıştık ki hani evet. Haberi olsun diye. Bu şeyimizde. Sonra bir gün Muhammed Hoca bizi çağırdı. Efendi Hazretleri'ne beraberce gittik. Sultanım Allah başımızı eksik etmesin. Ve şu soruldu yani Efendi Hazretleri. Bu hafta mı oldu bugün? Bu hafta çarşamba günü yeni oldu yani bu çarşamba günü oldu. Ben bu rüyayı tabii anlattım hani böyle olmuştu. Ben buna dayanarak bunları hani söyledim. Şimdiki görüşürüz nedir hani de. Şimdi Efendi Hazretleri o zamanki maşallah bu bir zuhurat görür demesi bana göre nasıl bir keşif ilhamsa bugünkü söylemesi de aynı şekilde bir şeye dayanıyor değil mi? Tabii. Dolayısıyla bakın ben altın çizerek söylüyorum. Keşif de desen, zuhurat da desen, ilham desen fetva kaynağı değildir. Ancak Kur'an ve hadise uygun olmak kaydı şartıyla sahibine bağlar. Dolayısıyla Efendimiz Hazretleri'nin son sözü beni bağlar. Başkası kabul eder, etmez. Mesela yine birileri belki başka türlü değerlendirilebilir. Ama benim inancım şudur. Dünyanın çeşitli yerlerindeki alimler toplandı. Bunun toplanması ne Efendi Hazretleri istedi, ne de bir başkası yani istedi. O oradaki o alimlerin ben tam isimlerini bilemiyorum. Çünkü ben bir gün katılabildim, hacca gittim çünkü. O alimler 24 Ekim'deki toplantı. Alim Efendi Hazretleri çalışmalarını takip etmişler. Bunlar merkezleri Hindistan'da zaten. Dünya Alimler Birliği gibi bir şey galiba. Toplanan efendisi ve Efendi Hazretleri'ne üstün bir hizmet ödülü vermişler ve müceddit ilan etmişler. Ben zaten onların ilanında önce de ben müceddit olduğunu kabul ediyordum. Ha, bizim usulümüz budur. Bana göre Yılmaz Bey en iyi baba benim babamdır yani. Ama bu böyle inanmam senin babanı kötülememi gerektirmez yani. İşte sınır bu olacak yani. Herkes kendi şeyhini, kendi hocasını, kendi şeyini daha büyük, daha iyi kabul edebilir. Tabii ilahlaştırmamak kaydı şartıyla, dini ölçüler üzerinde kalmak karşılığı ne kadar överse, ne kadar severse o kadar iyidir. Ama bu bir başkasını karalamak anlamına gelmez yani. Bir başkası kabul etmeyebilir. Ben inanıyorum ki zaten önceden de öyleydi. Bu kadar ulema geldi, toplandı. Efendi Hazretleri'ne üstün hizmet ödülünü verdiler ve bugünkü asrımızı müceddit olarak ilan ettiler. Ben bunu kabul ediyorum. Bunu kabul etmek bir dini mesele değildir. Bir başka kimse bunu kabul etmeyebilir. Kabul etmiyor diye de ben onu da yan gözle bakmam. Kendi görüşü de geçer giderim yani. Şimdi Efendi Hazretleri'ne sorduk. Yani ki bu şekilde mücedditliğini de ben ifade etmiş olayım bu arada. Efendi Hazretleri böyleydi, tamam dedi. Şu anda aramızda bir şey çıktı hani. İhtilaf. Hatta Cübbeli Hoca dedi. Aramızda bir ihtilaf çıktı. Görüş dedi. Ayrılığı oldu. Görüş ayrılığı oldu dedi. Yani Mehdi'nin gelmesi yakın mıdır? Siz Mehdi'yi görebilecek misiniz? Yani? Hatta en çok üzerinde durup siz Mehdi'yi görebilecek misiniz? Efendi Hazretleri eliyle şöyle işaret hani buyurdu. Yani yukarı. Yani ben göremeyeceğim. Hani. Yani yaşıyor hani, mu ya da böyle yapıyor? Yani göremeyeceğim hani şeklinde bunu söyledi. Şimdi bu artık hatta efendim Muhammed Hoca sordu ki siz ve ihvanınız evet. Mülaki olabilecek misiniz? Yine böyle yaptı. Var dedi. Yani daha var dedi. Söz olarak daha, daha var. Var dedi buyurdular. Var dedi. Yani yaşamadığını. Şimdi bu Efendi Hazretlerinin açıkladı. Bir şu andaki artık keşfi diyebiliriz, ilhamı diyebiliriz. Çünkü netice bu bir ayet hadise dayanmıyor yani. Elbette. Değil mi yani şimdi? Bir de süreç meselesi dedim ya. Mektubatta da var bu, ya. Yani bu 25 yani ilk çeyreği geçip şimdi 32. Ya gidiliyor tabii o dediği gibi süreçte de değiştiriyor. Ve bu beni bağlar. Ben bundan sonra böyle düşüneceğim, böyle söyleyeceğim. Ama bir başkası bunu kabul etme. Dediğim gibi bakın te baştan beri Mehdi'nin çıkışı kesildi. Bunu kimse inkar edemez. Bunlar ona inanmak. Çıkarsa zaten ehli sünnetin dışına çıkar. Hatta bazı alimler küfre bir düşünceni söylüyor. Söyleyenler var yani. Mütevatir. Ama çıkışıyla ilgili, vasfıyla ilgili şeyler hepsi bir takım yorumlara, izahlara, keşfe dayanmaktadır. Bu da kesinlik bulunmamaktadır. Bunlarda şeye farklı görüşe sahip olmak, muhalif olmak anlamına gelmez. Bakın ben bundan sonra efendi böyle dedi diye ben başka türlü konuşmam. Benim sultanımdır. Ama velev ki söylesem bile ki ben bunu yapmam kesinlikle. Bakın az önce söyledim. İmam-ı Azam Efendimiz ma-i mustamen necistir diyor. Yani abdest alırken kolunu yıkarken üzerine su dökülse o dökülen su necistir. Öyleyse namaz kılamazsın. İmam-ı Azam Efendi. Ama İmam Muhammed bakın öğrencisi ne yapıyor? Tahirdir diyor. Ama kimse burada yani İmam temiz. Muhammed. Tabii temizdir diyor. Ama burada hiç kimse kalkıp da İmam Muhammed vay sen muhalefet ettin, şöyle oldun, böyle oldun, tarikattan çıktın, şöyle bu olmaz denir hani. Dolayısıyla biz efendi böyle buyurdu. Bundan sonra böyle olacaktır. Benim bugüne kadar Cübbeli Hoca efendi kardeşimiz hakkında en ufak bir hani bir beyanım hatta bir şey daima kendisini sevmişim. O da mektup belirttiğin gibi her zaman müdafaa etmişimdir yani. Gönlümüz arzu ederdi bunu kendi aramızda mesela o salı günü görüşse çünkü kol kırılır yen içeride kalır yani. Bu böyle olması lazım. Şimdi en çok üzüldüğüm nokta şunu üzülüyorum. Birileri kahkah kiki gülüyorlar nedir bu manzara? Niye güldürelim ya? Kimiler de bak sen bu hocayı seviyorsun, bak sana ne yaptı. Niye bu lafları söyleten? Biz ihvanız. Yıllarca bir hukukumuz var yani. Benim bir yanlışım varsa beni çağırıp kulağımı icabına çekebilirsiniz. Buradan bir hak, hukuk ve helallik gibi bir problem söz konusu mudur? İnşallah. Bir de ben şunu belirtmek istiyorum. Oraya da kısaca hani geleyim. Bakın ben bir cemaate mensubum. Yani elhamdülillah. Şunu belirtiyorum. Tek derdim Allah'a kul. Peygamber'e ümmet. Efendi Hazretleri'ne mürit. Onun müritlerine ihvan. Ve siz değerli Müslüman kardeş olmak. Başka bir şeyim yok yani. Ve ben birisinin yanında olurum veya olmam. Ama diyelim ki yanında değilsem ona kızıyorum anlamına da gelmez. Destek anlamına da gelmez. Bir takım çalışmalar yapıyorum. Ben her zaman şunu söylüyorum. Hatta Seyfettin bazen böyle tuhafına gider. Bak Seyfettin, bu benim yaptığım çalışma. Ben Efendi Hazretleri'ne mensup, İsmail'e mensup bir hocayım. Ama yaptığım çalışma bana aittir. Bunun doğrusu da bana ait, yanlışı da bana ait. Niye? Ben kalkıp bütün cemaatin hocalarını toplayıp bunu yapmıyorum ki bunu cemaate mal edebilelim. Sonra benim bir hatamdan dolayı niye cemaat zedelensin? Bugün Müslümanlar bir hareketine bakarak İslam şöyledir diyebilir miyiz yani? Niye benim bir hatamdan dolayı Efendi Hazretlerine veya ihvana bir laf gelsin? Yani bazı benim sözlerim değişik anı. Aa bak Tavli Hoca böyle diyor. Ya böyle derken ben cemaatimiz Efendi Hazretleri benim hatalarımdan şey kılmak istiyorum dedi hani. Uzak tutmak. Uzak tutmak istiyorum. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Bu hata bana bağlı. Bu bir. Cemaati de temsil ediyorum. Daha, Efendiyi de temsil bir şey daha söyleyeyim. Ne yazık ilan ki. İlan ettim teke teke. Ne yazık ki. Yani. Bakın şu çok önemli. Müslüman hüsnü zan edecek yani. Ya birisi bir şey dedi mi falanca şöyle yaptı. Yok ya yapmaz. Ya demez. Bunu söylemezler. Bizde öyle yok. Doğru yapar. Bu çok yanlış bir şey yani. Gözünle gördün mü? Kulağını işittin mi? Ben inanın bugün birisi hakkında medyada çıkan bir söze dayanarak bile hüküm vermiyorum. İcab ona varıyorum. Sen bunu dedin mi? Niye? Adam kırpıyor. İşte benim başıma geliyor. Adam kırpıyor. Ben tesettürle alakalı güzel bir yazı hani yazdım. O yazıda işte tesettür şartlarına uygun olmayan daracık, süslü püslü kıyafetlerle sokakta gezenle bu kıyafetlerin doğru olmadığını söylüyorum. Bir bakıyorsun bir gazete almış. Tali Hoca ateş püskürdü. Bak, başlığa bak yani. Hayır, Şevket Eygin'in de buna benzer yazıları var. Ben hatırlıyorum. Ateş püskürdü. Böyle olmaz ki yani. Bizim orada bazı tenkitlerimiz var yani. Şimdi dediğimiz gibi benim ağzına çıkmayan, mesela çıktı olmadı. Mesela bazı şey bayanarak ben bu bir hafta epey uğraştım. Ben fazla anlamam. Faca nasıl okunuyor? Facebook. Ben anlamam o işlerde yani. İnternetin biraz kullanmasını bilirim. Öyle şey bilirim. Girdim bazı şeyler hani ne oluyor falan. Mesela baktım bir size Tali Hoca işte Adnan Hoca'ya mı kayıyor? Şia mı kayıyor? Orada bir takım yorumlar şunlar sadece bunlar. Sadece Facebook'ta değil başka forumlarda da ben hatta, bu hafta merak ettim ben, baktım. Buna benzer hatta ben bu konuda Ali Kara diye bir hoca arkadaşımız da onu aradım. Dedim bak dedim Ali Kara sen beni biliyorsun ben de seni biliyorum. Sen nasıl bunu Facebook sayfasında bunu yani bunu der çıkar. Ha hocam işte bilemedim çıkaracağım dedi ama dün akşam hala duruyor yani. Bunun sesleri onu çıkarttılar. Ben bir yere kaymadım. Allah bizleri kaydırmasın. Kaymadım. Bütün şeyimiz hani budur. Efendi Hazretleri'nin sözüne benim tamam ne kadar yani. Odur, görüş ve odur dedi. Böyledir yani. Zaten. Dedim, siz de dediniz. Ben zaten böyle zaten başka şey ama hocamın yok. Burada efendi ne buyurduysa odur demesi bizim takdir ve tebriklerimiz. Yani şimdi ben şu kadar söyleyeyim. Hani şimdi mühim olan bir, hakkım uzağa kavuşması. Bir Dursun'la Temel'in bir hani değdi değmedi kavgası var ya ona da girmek istemiyorum. Yeniden o işlere girince girmek istemiyorum. Ancak şunu belirtiyorum. Ben söylediğimi neye dayandığımı söyledim. Bu konudaki Mehdi ile alakalı hadis-i şeriflerin hepsini okudum diyebilirim. Ama görmedim diyemem. Görmediğim hadis yoktur diyemem. Bu büyük bir iddia olur yani. Ama hepsini okumaya çalışıyorum. O hadislere dayanıyorum. İşte yine büyüklerle görüşüyoruz ama adam Medine-i Münevver. Mesela sen de rastladın adam Mehdi yaşıyor dedi. Senin yanında da söyledi. Benim de söyledi hani. Ama bunların hepsi şeye hani. Onun kendi ilhamı, keşfi. Dolayısıyla ben hiçbir zaman duvara dayanmadım bir. astronomiye de dayanmadın. Son iki dakikamız burada bitirelim. Ondan sonra keşif dediğimiz gibi kitap sünnete uymak kaydı şartıyla bir ilimdir. Keşif ilim midir dersek bu olmaz yani, onu da belirtmiş olayım. Ona ben kesinlikle ne efendi hazretleri. Ama sonunda keşif ilgilisini bağlar. Tabiini bağlar tabii. Bu beni bağlar. Kim onu da hani kısaca hani bağlamış olur yani. Kısaca ve kimsenin ekmeğine de yağ sürmedim. Bu ifademle de kimseyi kastetmedim. Kimseyi ima etmedim. Kimsenin yanında da olmadım yani. Son olarak şunu sorayım. Bu sebeple hakkınızın geçtiğini düşündüğünüz kişilere ilişkin haklarınızı da helal etmeyi düşünüyor musunuz? Helallik isterlerse tövbe eder. Helal isterlerse elbette eder diye etmeyelim ki. Ama önemli o şahısların. Şarta bağladınız ama. O şahısların bir de helallik istemesi lazım. Biz yanlış. Bir şahsın yanlış yaptığını söylemesi lazım. Ya ben yanlış yaptım demesi lazım. Hayır Cübbeli Hoca'ya akıl. Ama ben ondan bir cevap almadım da yani. Cevap şey yaparsa. Ben yanlış yaptım. Ben hata ettim bu sözde olursa. Kim olursa olsun ben elbet hakkımı helal ederim. Ama önemli olan karşımızdaki o şahsın. Yani bana bir takım bir haksızlıklar yapıldı. O şahsın ben haksızlık yaptım demesi ve helallik istemesi lazım. Olursa ne olmasın ki yani. Biz de yani. Ve ben geçen gün birisi bana şunu sordu. Dedi ki bitiriyoruz. Hocam bu nasıl dönecek? Şöyle önlenir. Kabadayının birisi giriyor özür dilerim bir kahveye. Var mı bana yan bakan? Birisi ben varım diyor. Bakıyor ki şeydi. Gidiyor böyle omuz atıyor. Var mı ikimize yan bakan? Cübbeli böyle yaparsa, bak ben yapıyorum. Yaparsa bu iş biter yani. Tabii biz şimdi... Söz hakkı sizde şimdi. Bizim kaydımız Efendi Hazretleri'nin sözüne uyma. Ne zaman ki hocamız dedi ki Efendi Hazretleri şu anda yaşamıyor ne dedi. Ne derse odur, bitti. Ne derse odur, bu iş bitti dedi. Biz de ondan özür de diliyoruz. Helallik başlıyoruz. Başka bir şey... Müslümüyüm olan şey Efendi Hazretleri'nin buyurduğuna... Ne dedi de elbette ederiz de. Evet. Tamam hiçbir sorun olmaz efendim, yani. Birliğimizde bozulmaz. Bu Allah'ın izniyle. Konu tatlıya bağlanmış gibi gözüküyor. Ne demek ya? Gibi bir aramız var. Değil. Efendim? Gibisi fazla. Bağlandı. Bağlandı. Tabii, tabii, tabii. Kusura evet, bakma. Tatlıya bağlandı. Hak meydana çıktıktan sonra hiç efendiye bağlılık kaydıyla birbirimiz ve yani biz zaten helallik istiyoruz burada ya. Evet noktayı koyduk efendim. Az sonra Cübbeli Hoca ile birlikte olacağız. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Flash TV ile canlı yayını. Değerli izleyiciler devam ediyoruz Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbeti ama ilk iki bölümde Mehdi tartışması etrafında şekillenen farklı görüşlerin noktalandığı o tartışmayı bitirdik. Mutlu sonla neticelendi. Evet öyle gözüküyor hocam. Genellikle mutlu son seyircinin. Genellikle Türk filmlerinin sonu iyi bitmez ama. Filmlerde mutlu son iyidir, tercih edilir tabii, ama. Tabii. Müslüman filmleri böyle biter. Tartışma programlarında mutlu son çok fazla tercih edilen bir yöntem değildir. Genellikle siyasiler. Elhamdülillah Allah hamd edelim. Şimdi bu arada. İhtilaftan muhafaza etsin bizi. Hocam sizin ilk bölümlerde yapmış olduğunuz sohbetlerin hangi kaynaktan olduğunu ya soran şimdi tabii onu zannediyorlar izleyiciler ki, vardı. Ben tabii bir de arada yorum yani izah kattığım için hepsini orada bulamazlar. Ama ana temaları İtikat Risalesi olarak geçiyor. Bu. Evet Arifan Yayınları'ndan. Arifan Yayınları'nda. İtikat Risalesi Ahmet Mahmut Ünlü. Ama tabii Ahmet Mahmut Ünlü ile Cübbeli Ahmet Hoca çok birbirine yakın isimler değil. Herkes Cübbeli Ahmet Hoca diyebiliyor. Ama Cübbeli Ahmet Hoca deyince de yine Ahmet aynı. Mahmut Ünlü. Evet. Şimdi İtikat Risalesi'nden yani kısa tuttuk bu risaleyi. 90 sayfa. Şöyle de bir gösterelim. Neden kısa tuttuk? İnanç konularında çok detaya girip kafa karıştırmayalım. Fıkıh gibi teferruat yapmayalım. En azından ehli sünnet olabilmem için neye inanmam lazım düşünene yeterli. Hatta ben diyorum ki kızı vermeden bundan adamı bir imtihan edin. Damadı bir imtihan edin. Yani en azından şu meseleleri bilemeyen insan da bir doğru dürüst bir ehlüsünnet itikadına sahip olamaz. Bu arada bir başka kitabında hazır olduğu anlaşıldı. Ona da göz atalım. Önümüzdeki programlarda konuşalım. İslam'da evlilik serisi evlenilmesi haram olanlar evet. Başlıktı. Çok önemli bir eserdir. Bu serinin ikinci kitabı. Ya hocam biz biliyoruz ya ikinci kitap. Biz biliyoruz kimle evleneceğimiz diyorlar ama öyle değil işte. Ondan sonra diyor ki sütten peynirden kardeş mi olur diyor. Halbuki süt kardeşliği Kur'an'la sabit, inkar eden kafir olur. Çoluk çocuğun yetiştirilirken bu ilimler üzere yetiştirilmesi lazım. Rahmetli Timurtaş Uçar Hoca'dan dinlemiştim. Müftülüğe bir kadın getirdiler diyor. Hocam bunu ikna et. Neye ikna edeceğim? Dayısıyla evlenmek istiyor. Yahu dedim diyor. Dayısıyla evlenmek. Öz dayısıyla. Yahu dedim kızım şudur budur. 25 sene evvel ben bunu dinledim. Ondan sonra ikna etmeye çalıştık, uğraştık diyor. Ya ben dayımı seviyorum diyor falan. Ya yavrum sen Allah'a inanmıyor musun? Ya dedi diyor Allah'a inanıyorum da Allah bunu dayımla evlenmeme ne karışır? Allah dayımla evlenmeme ne karışır? Şimdi böyle bir mesele var. Anam olsun ağzı olmasın. Yani Allah'ım olsun. Anam olsun ne demek? Yemeğimi yapsın, bulaşığımı yıkasın, çamaşırımı yıkasın. Ağzı olmasın ne demek? Benden bir şey istemesin. Allah'ım olsun bana karışmasın. Allah'ım beni yarasın, yaşatsın, yedirsin, içirsin ama şu helal şu haram demesin. Hayvanlar gibi ben orman mahsulü gibi yaşayayım. Böyle isteyen bir zihniyet var. Dolayısıyla 25 sene evvel bile dayısıyla evlenmeye kalkan ve müftülüğe getirilmiş ve ikna etmeye çalıştık diyordu Hoca Efendi. O zaman yani milleti kendimiz gibi bilmeyelim. Çok büyük cehalet var. Yani kelime-i şehadet, hatta imam nikahı kıymadan evvel bir kelime-i şehadet getir şeyi var, usulü var. Kıza, damada falan. Ona kelime-i şehadet getir diyor ki efendim ben diyor bu evin acemisiyim, nerede ne var ne bileyim diyor. O da diyor ki yanındaki ne diyor ki sen getir diyor falan. O da gidiyor anne diyor hoca kelime-i şehadet istiyor. Nereden getireceğiz? Hiç de hazırlık yapmamıştık. Zannetiyor akide şekeri falan almak lazımdı. Yani bu şaka mı yoksa? Şaka değil. Hakikaten Mahmud Efendi Hazretleri'ne dinlemişim ben bunu. Bunlar hepsi o hep böyle yaşanmış olayları vaaza dökerdi. Hakikaten çok diz boyu cehalet var. Dediniz ya en büyük mezhep cahiliye mezhebi. Durum bu haldedir. Yani ben biliyorum kimle evleneceğim demesi. Sütten kim haram oluyor kime? Emenin emzirene, emzirenin emene. Nesi haram, nesi helal. Bunlar hepsi burada yazılmış. Ondan sonra teyzeyle evlenemezsin, teyzenin kızıyla evlenirsin, halayla evlenemezsin, halanın kızıyla evlenirsin. Bir de şimdi teyze kızı, hala kızı yine haram diyen var. O da bir ayrı dava. Kur'an-ı Kerim'de açıkça helal olduğu zikredildiği halde. Yani çok önemli bir mesele. Çünkü ayet naslara dayanan konularda inkar da insanı kafir ediyor. Süt çok acayip başlıyor. Süt bölümü var bu kitapta. Mutlaka okusunlar. Birbirini emziriyorlar, ediyorlar. Köy yerlerinde çocuğu susturayım diye ağlayan çocuğu emziriyor. Hiç hesap etmiyorlar. Sonra bunlar birbirine aşık olur, bilmem ne olur. Ondan sonra nice sakat doğumlarda akraba evliliğine bağlanıyor. Halbuki birçoğunda süt var, gizli, açıklanmıyor, bilinmiyor. Bu süt de bir acayip mesele. Kadın geldi, evlenmiş adam, sahabeden. Geldi bir kadın, siyahiye bir kadın, dedi ki ben sizi emzirmiştim. Ne olacak? Evlenmişler de. Geldiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e, bunları okumak lazım. Dediler ya Resulullah böyle böyle. Bu kadın böyle iddia ediyor ama onlar tabii iddia ediyor ya. Nereden çıkmış falan. Kimse duymamış falan. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu kadın bunu iddia ediyor madem. Bitti. O hanımı bırakacaksın. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada hani vahiy bekleyelim falan dememiş. Zaten isabetli olduğuna göre vahiy de demektir o aynı zamanda ama kadının iddiasını üzerine bırak. Madem böyle bir durum sadece var. Sadece iddia üzerine. Tabii yok ben emzirdim diyor kadın. Ben emzirdim demesi beyanıyla yani. Kadının iddia derken beyan diyelim. Beyan ona. Daha doğru. Beyanıyla iddia çünkü yalan asılsız da olabilir. Evet. Kadının beyanıyla karısını bıraktırttı. Bunlar çok önemli meseleler. Şimdi hala başımıza geliyor. Evlenmiş çocukları olmuş. Sonradan bir eski akraba falan. Bu sizin işte emzirmişti birbirinizi aynı kişi emzirmişti şeklinde. Beyanlar çıkıyor. Şu anda geliyor bu fetvalar. Dolayısıyla yani bizi... Peki böyle bir durumda mutlaka nikahın sona verdirilmesi. Yani tabii şey lazım. Burada da yazıldı meseleler hüküm olarak ama şey lazım yani ispat lazım. İspat, şahit, beyan bunlar esastır. Ve lakin konu çok hassastır. Hakikaten çok sonra da çok üzücü şeyler yaşanabiliyor. Süt kardeş olanların çocukken bunlar siz emdiniz, süt kardeşsiniz, birbirinize haramsınız, öz kardeş gibisiniz. Şuuru küçükken verilmeli. Aksi takdirde bunlar büyüyünce birbirine aşık olma riski var. Doğal olarak aşık olabilir ama kardeş bilse olmaz. Bu gibi meseleler, işte nikahı haram olanlar adı altında işlenmiş durumda. Bunlar dinimizdir, Allah'ımızın kanunlarıdır. Tilke hududullah, Allah'ın sınırlarıdır. Bu sınırlarla Müslüman olarak sınırlı kalmalıyız. Onun için insanlar bunu da Arifan yayınlarından temin edebilirler. Dün gece çıktı. Efendim yeni istifade yani. Olsun inşallah. Dumanı üstünde istifade diyorsunuz. İstifade olsun inşallah. Efendim şimdi hızla sorulara geçelim istiyoruz. Çünkü çok birikmiş sorularımız var. İnşallah olabildiği kadar fazla soruya cevap verme fırsatımız olur. Hemen ilk soruyu soralım. Her hastalığa bilhassa kansere iyi gelen duayı tekrar söyleyebilir misiniz demiş. İşte demek o zaman söylemişiz de tekrar istiyor. Oradan öyle anlaşılıyor ama. Tabii. Yani ben de onu birkaç yalnız kere söylediğimizi ben hatırlıyorum. Ben efendim çörek otu mucizesi ve şifa duaları. Bu hadis-i şeriflerle ilgili. Ben şimdi Firist'e baktım o arada. Benim de ezberimde değil bunların hepsi. Firist'ten baktım. Kanserle ilgili sayfa 51'de. Çünkü ben bunları söylesem akılda kalmaz. Not almaları da yanlış olur yani. Çünkü rakamlar var mesela. Selamun kavlemin rabbirrahim. 1479 kere okunuyor. İşte 313 Fatiha, 313 gibi yazılmış. Kansere 51. sayfa bu kitapta. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itikad ederek El habbetü sevda şifa min külde illessem Bukhari hadisidir. Çörek otu ölüm hariç her derde devadır. Eceli gelmedikten sonra bu hadise binaen baş kısmında bunun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çörek otunu kendisi nasıl kullanırdı? Tatbikatı ne yöndeydi? Bölümleri var. Dolayısıyla efendim terkipleri terkipsiz kullanılır. Baştan onu anlarlar. 51. sayfede de ne var? Çörek otunun istimali var. Ondan sonra da huzur ve ihlas ile özellikle teheccüd vaktinde, bahsus cuma gecelerinde. Teheccüd vakti dendiği zaman? Teheccüd vakti dendiği zaman bir uyuyup uyanıp, yani yatsıdan sonra yarım saat bile uyuyup uyansan teheccüd olur. Yani yatsıdan sonraki bir uykudan sonra uyanılındığında bu teheccüd vaktidir. Ne zamana kadar devam eder? İmsak oluncaya kadar. İmsaka kadar teheccüd kılınır ve dua kabul saatidir. Ama son üçte biri makbuldür. Son üçte biri de ne diyelim? İmsaktan iki saat kala garanti. Çünkü gecelerin uzaması kısalmasına göre konuşuyorum. Ama iki saat kala yaz-kış dönemlerinde de garanti. Farklılık sülüs-ü ahirdir. Son üçte bire girer. %100 müstecaptır. O saatte dua kabul olur. Bir de cuma gecesi olursa Yakup Aleyhisselam bile oğulları Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya attıkları için günahkar oldular. Ya abana estağfir lena zunubena. Ey babamız günahımız için af iste Allah'tan dedikleri zaman sevfe estağfirulekum Rabbi. Yakında istiğfar edeceğim sizin için derken cuma gecesini beklemiştir. Dolayısıyla kabul olsun diye bu 51. sayfede okunacaklar var. Ama bazı notlar da var burada Fatiha okunurken işte besmele çekilme meselesi vesaire. Bu şeyin en mühimi son bölümünde bu çörek otu mucizesi kitabının son bölümü herkes bize her dakika sormasın. Mesela burada şifa duaları 3. bölüm 73. sayfadan başlıyor işte. 77'den şifa ayetleri. 33 ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Bu 33 ayeti okuyan o gece ne hırsız ne canavar olsa dokunamaz. Ve bu 33 ayeti ufiye fi nefsi ve emri hatta yusma sabaha kadar ailesi ve nefsi hakkında ona afiyet verilir. Felce karşı 100 derde deva olduğu. Bu ayetler burada tek tek yazılmış. Toplamı 33 ediyor. Efendim muhteşem kuvvettedir bunlar. İşte kanser gibi ağır hastalıklarda hepsinde bu ayetler her gece okunsun. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'de 6 tane şifaati var. İmam Kuşeyr Hazretleri'nin oğlu ölmek üzereydi çocuğu. Rüyada Rabbul İzzet'i gördü. Rabbimiz rüya aleminde görülür. Manevi tecelli kabilindendir. Dünyada kafa gözüyle görülmez. Mümkündür vuku yok. Cennette görülecektir. Ama rüya aleminde görülür. İmam-ı Azam da 99 kere görmüştür. Hatta 100'e de tamamlamıştır. Üstad Ebul Kasım Kuşeyri Allah Teala ona tecellisinde buyurmuştur ki Kur'an-ı Kerim'deki şifaatlerini topla. Çocuğun üzerine oku. Sonra bir kaba yaz. Onu boz suyla, çünkü mürekkep bozuluyor suyla, onu ona içir. Ve Üstad Hazretleri, yani İmam Kuşeyri'yi kastediyoruz, bunu yapınca çocuk hemen şifa bulmuştur. Bu şifaatleri de 86. sayfada yazılmış. Çok ümitsiz vakalar için. Hadis-i şeriflere de geçen şifa duaları, bunlar burada efendim yazılmış. Mesela 7 Fatiha okunuyor, sonra 422 kere Ya Şafi ismi okunuyor. Ardından Allahümme eşfi ente şafi böyle bir duası var. 89. sayfada. İmam-ı Buni vardır. Ahmed-i Buni allamedir. Şemsül Marif sahibi. Kübra Suğra eserleri var. Çok 600'lü yıllarda hicri vefatı falan. 600 küsur. Cüzzamlı hastaya öğrettim diyor. Cüzzamlı demek tıpta ilacı yok demek. Etler lime lime dökülüyor. Cüzzamlı hastaya öğrettim diyor. Hasta 15 gün devam etti. Tıpta çaresi olmayan o illetten kurtuldu diyor. Mesela bu 89. sayfada 7 Fatiha'dan sonra 422 kere ya Şafii, ya Şafii zikri. Peşine Allahümme şifente Şafii, la şifa, la şifa, la şifa. Şimdi 13'ün kitaptan veriyorum ki bir daha telefonlar edip zahmet ediyorlar. Yani bu sayfaları demezsek kimsenin aklında da bu dualar zaten kalmaz. Çok uzun da değil, çok kolay. Firiste çok de var. Çok kolay. Firiste de var. Zaten 3. bölüm münhasıran şifa duaları ayetlerden, hadis-i şeriflerden ve Esma-i Hüsna'dan. Ve yani Esma-i Hüsna derken illa 99'la sınırlı değil. 1001 Esma var tabii. Efendim. Dolayısıyla bu çörek otu mucizesi ve şifa duaları kitabından çok devamlı soru geliyor. Kansere şuna buna bir dua, bir dua, bir dua. Allah'ın iyi edemeyeceği hiçbir hastalık yok. Mesele ecel gelmesin. Ecel gelmedikten sonra mesela yine bir hadis-i şerif var. Diyor ki eceli gelmemiş bir hastanın yanına gittiğin zaman vah vah vah vah vah gidiyor musun ya bu? Bittin sen eridin ya böyle demeyeceksin ya. Diyeceksin ki Allah'ın iyi edemeyeceği bir hastalık yoktur. Ölüyü diriltmeye kadir olan hastalığı mı iyi edemeyecek? Böyle bir moral takviyesi. Ondan sonra senin yapacağın iş de var. Nedir o? 7 kere. Bu da sahih hadis. Es'elullahi l-azim, Rabbel arşil azim, en yeşfiyek. Büyük arşın Rabbi olan, büyük Allah'tan dilerim sana şifa versin. 7 kere bunu okursa diyor, eğer o hastanın eceli gelmediyse mutlaka iyileşecek. Ama mutlaka iyileşecek. Sahih hadis ya, ayet gibidir. İman lazım. Ama eceli geldiyse Allah iman selamet nasip etsin. Ama mühim olan zaten eceli gelene bir şey yapamayız. Eceli gelmeyen sürünmesin. İnim inim inlemesin. Madem her derdin devası var ölüm hariç, bir de yaşlılık hariç. Arayın buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ararken de iki şıkla arayın. Bir doktordan, eczaneden, bitkisel yönlerden arayın. Bir de isteşfu bil Kur'an, şifanızı Kur'an'dan arayın. Zikirden arayın. Men lem yesteşfi bil Kur'an fela şefa Allah. Şifasını Kur'an'dan istemeyene Allah şifa nasip etmesin diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de beddua alıyorsun. Çünkü mümin iki kanatlı olması lazımdır. Sadece maddeye takılmaması, sebeplere bağlı kalmaması, sebepleri yaratana da müracaat etmesi lazımdır. Zaten o dua zikir olmasa hap da para etmiyor. Nice kuvvetli ilaçlar da adam ona ediyor, tesir buna etmiyor. Demek ki hapın tesir kendinde değil. Rabbim dilediğine tesir ettiriyor, dilediğine ettirmiyorsa o zaman mutlaka Rabbimin esmasıyla, sıfatıyla ona sığınarak bu zikirleri, duaları yapmak lazımdır. Allah acil şifalar ihsan etsin, bütün hastalara, dertlere devalar ikram eylesin. Şimdi bir izleyicimiz de, bu da çok sorulan sorulardan birisi, annem tek başına hacca gidebilir mi demiş. Geçen yine cevapladık bunu. Evet. Hanefi mezhebinde asla caiz değildir ve haramdır. Yani helal değil diyor hadis-i şerif. Tek başına gidemez. Şafii taklit edeyim. Niye ediyorsun sen Hanefi'sen yani? Ne gereği var? Kabe'yi bir göreceğim. Yani göreceğin de şimdi Allah senden razı değilken göreceğine hiç görme. Allah razı değil. Yani Hanefi mezhebinde, Şafii mezhebindeki müsaade de sınırlıdır. Şafii mezhebinde de bir kereliğinedir. Ömre de vacip olduğu için onlarda. Evet. Hanefi de sünnet, Şafii de vacip olduğu için. Ömre de bir kereye sınırlıdır. Ama şimdi sen ikinci açlar, üçüncü ömreler. Bunun 4 mezhepte yeri yok. Sen Şafii'ye göre de kurtaramazsın ikinciye gittiğin zaman. İşte yol emniyeti, kadınlardan bir güvenilir cemaat şartıyla Şafii bunu izin veriyor. Şafii mezhebinde olan mezhebiyle amel etsin. Hanefi mezhebinde olan illa hacca ömreye gideceğim, Kabe'ye bir yüz süreceğim diye. Allah seni nerede istiyorsa orada dur. Ne şekil istiyorsa öyle dur. Yani. Ama yine de bir çıkış yolu var. Bir çıkış Şafii'ye göre. Şafii'yi ama taklit yani edebilir. Zorlamanın da bir lüzumu da yok. Yani Rabbin senden böyle daha razı. Çünkü hadis-i şerif Buhari'dir ve sahihtir. Ahirete inanan diyor. Bir kadının seferi mesafeye, işte 3 günlük olarak geçiyor. Seferi mesafeye efendim mahremi olmadan yolculuk yapması helal olmaz. Sahih Buhari ya. Bu da bu şimdi zayıf bir rivayet değil ki. Bununla amel etmek lazım. Tabii şimdi bir de uydurdular. Efendim Elmalı Hamdi Yazır'dan yola çıkıyorlar. Elmalı'nın da o görüşü yanlıştır. Uçak gibi bir vasıtayla gidersen, 3 günlük mesafe de olsa, 3 saatte gidildiği için mesela seferi olmaz. Elmalı Hamdi Yazır'ın bu görüşü yanlıştır. Biz buna Sefer ayetinde reddiye yaptık, Ruhul Furkan tefsirinde. Reddiye yaptık çünkü cumhurdan ayrılmıştır ve şazdır. Elmalı güzel alim, tamam, ama orada yanlış yapmıştır. Çünkü orada mesafe mühimdir. 3 günlük mesafe. Senin onu neyle kat edeceğin süre değil. Değildir. Bundan dolayıdır. Eskiden uçak mı vardı da bilme. Eskiden uçak yoktuysa da alimler de efendim buna bir işaret çakmışlar. Ne diyor? Tayyi mekanla da gitse. Tayyi mekan demek ışınlama diye anlasınlar şimdi. Evliya olan kerameti. Bir anda bakarsın çok duyulur öyle. Eskici Mehmet Dede meselesi Üftadi Efendi'nin i̇şte, kıssalarında. Evet, bir aynı anda bir aynı anda yerde. Mekke'de görülür, birden gider gelir falan. Haç Arafat'ta görülür, bir gelirler burada. Bir ay evvel buraya o dönmüş, onlar yoldan gelene kadar. Bu tayyi mekandır. Fıkıhta diyor ki tayyi mekanla da olsa, yani bir anda bile oraya kerametle de gitse seferidir diyor. Dolayısıyla burada bir ihtilaf yoktur. O bakımdan bir de şimdi zaten seferi olmuyor ki gibi de uydurabilirler. O uyduruk bir fetvadır. Hiç 4 mezhepte yeri yok onun. Seferidir yani. Çünkü biz Mekke'ye, Medine'ye uçakla nereye gitsek de 2 kılıyoruz farzları. Namaza da taalluk ediyor bu iş. Zaten seferiliğin işte mesafeyle. Mesafeyle alakası yani, var. Senin oraya neyle gittiğin? Gittiğiniz araçla alakası değil. Yok diyorsunuz. Efendim şimdi bir izleyicimiz de, hocam ben yazın denize gittim. Saçım çok kısaydı ve kafam yandı. Saçlarımın çoğunu kaybettim. Kel kaldım. Evet. Bu yüzden saçım için şampuan kullanıyorum. Yani saç ektirmeye cevaz yok. Saç ektirme dememiş ama şampuan. İşte şampuana cevaz var ama ona da sınır koyuyoruz. Yani bu şampuandan içeriğinde domuz gibi maddeler, necaset gibi maddeler, sağlığa zararlı maddeler olabiliyor. Bizim Lalegül FM'de bir program oluyor. Yani arkadaşlar onu bize iletirlerse, geçen hafta hazırladık, soru gelmedi. O programda bu bir müessese kurulmuş. Helal verme, helal belgesi veren. Ha evet. Ha bu helal belgesi veren grubun konuşmacılara haftalık program yapıyorlarmış. Bizim Lale Gül FM'de 88.4. O programın tarihini mesela, oralara soru sorulabiliyor. Mesela belli bir şampuansa o onu tahlil ediyor. İçeriğinde haram madde var mı yok mu? Bu gibi şeyler yani biz kayda koyuyoruz. Kaydeyi açıklıyoruz. Kayda koymak bize mahsus değil, haşa. Kuralı açıklıyoruz. Araştırmayı halkımız bu gibi, şimdi iyi ki bu kurumlar kuruldu şimdi. Helal meselesini araştıran, çünkü bu kimyevi maddeler içerik oluyor falan. Bizim fetvamıza taalluk etmiyor. Onun için onlara havale ediyoruz. Nasıl ki oruç tutabilir miyim diyene, onu doktor bilir senin hastalığının durumunu diye doktora havale ediyoruz. Müslüman olmak şartıyla doktora havale ettiğimiz gibi bunu da bu kuruma havale edeceğiz. Bu gibi konularda işte melhemdi, şampuandı, bir ilaçtı gibi şeyler. Tabii bunu belki değil, hiç kuşkusuz hazır gıda ürünleri için de yapmak hazır lazım. Hazır gıda ürünleri için haydi haydi yapmak lazım. Evet. Yani Kemal Özören'in kulaklarını çınlatalım. Bu konuda çok ciddi çalışma yürüten arkadaşlarımızdan birisidir. Bilmiyorum o mudur bizde de programda. Ben hareketi... Şimdi biz onu isteyelim. Yani çok güzel bir arkadaş dediler. Çok faal bir abimiz. Bu işe kendini adamış dediler. Ve çok bu hususta araştırmalar yapıyorlar. Ben çok memnun oldum şahsen. Evvelce hiç böyle bir sorsak da hep dedikodular üzerine. Böyle bir şey yazarlardı gazeteler. Hele bizim İslami basın biraz da hurafecidir. Ondan sonra bir şey koyarlardı. Bilmem... Tire oldu mu şöyle, X oldu mu böyle, üründe mi? Ya bütün millet el alan birbirine giriyorduk yani. Hatta yayınlıyorlardı böyle. Ondan sonra karşı taraf cevap vermiyor. Ondan sonra bir de şu, falan yer için biz listeye soktuk, cevap vermesi lazım. Vermediğine göre kabul etti. Adam belki tenezzül etmedi, seni adam yerine koymadı. Veya fakat görmedi. Görmedi, bu sefer adamı da haramzade yapıyorlardı. Bunlar yapıldı yani bu memlekette. Böyle kör bir saldırı. Şimdi en azından hoşuma giden şu, ilmi bir tahlil şeyi kurulmuş. Akla kara meydana çıksın. Helal, haram içerikli bir şey varsa bir maddede, ama müracaat lazım. Halkımızı bu yönde uyarıyorum. O kurumun adını da veririz şimdi. Oraya müracaat suretiyle birçok şey aydınlanır. Evet, bir ara vereceğiz ve devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sizin sorularınıza cevaplarla devam edecek kısa bir aradan sonra. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Flash TV ile canlı yayını. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz devam ediyor. Sizden gelen soruları da cevaplayacağız ama çok sayıda telefonun geldiğini söyledi arkadaşlarımız. Az önce içinde şifa ayetlerinin de yer aldığı bu kitabı çok sormuş izleyicilerimiz. Elimizde onu bir kere daha sizinle paylaşalım istiyoruz. Çörek Otu Mucizesi ve Şifa Duaları, Arifan Yayınları'ndan çıkmış. Cübbeli Ahmet Hoca'nın kaleminden bir derleme. Hem şifa ayetleri, konuya ilişkin hadis-i şeriflerin de yer aldığı bir kaynak kitap. Arifan Yayınları'ndan Çörek Otu Mucizesi ve Şifa Duaları diyor. Bunu bir kez daha gösterelim. Arifan Yayınları deyince de zaten yayın evi dışında başka yerlerde de satılıyor mu bilmiyorum. Dini yayınlar satan şubeleri var. Evet. Yayın evinin şubeleri var. Ümraniye'de, efendim Küçükköy'de, Zeytinburnu'da her yerde şubeleri de var. Dolayısıyla şubelerden. Şubeler de var. İstanbul'daki izleyicilerimiz temin edebilir. Peki İstanbul dışındakiler ne yapar? O şeye herhalde site var. Web sitesi var. Arifan Yayınları. Web sitesinden de temin edebilirler ama internet imkanı olmayanlar falan ne yapacak sorusuna. Artık işte çoğunun çoluğu çocuğu bir kullanıyor. Bir şekilde ulaşabilir. Ulaşabilir he. Evet. Biz soruları sormaya. Bir de şeyi söyleyelim. Bu gibi şampuanın içeriğinde helal haramlık veya gıdanın içeriğindeki helal haramlık hakkındaki şey Lale Gül FM'de salı günleri 19-15. Salı günleri 19-15'te program yapıyor. Hüseyin Kami Büyüközer. Hüseyin Kami Büyüközer. Ben belki tanışamadım daha ama orada program yapıyor. Yalnız mühim olan şu, orada tabii herhalde canlı soru cevap olmayacağı için gimdes.org. Gimdes yani Giresun, İstanbul, Malatya, Denizli, Edirne, Samsun. Gimdes.org. Bu benim çünkü bunu fetvalık iş değil ama bu gibi noktalarda içerik soracak olanlar helallik haramlık muhteva bakımından herhalde bu site bunlar bu işte uğraştığına göre bu siteye yazacak mail. Ben diyorum onlar işte helal ya, sertifikası da veriyorlar. Evet. Bundan bu gibi konular bizim işimiz değil ama bir adres vermiş olalım onlara ki evet. Buradan sorsunlar. Evet. Efendim biz de soruları sormaya devam edelim. Bir izleyicimiz size takdirlerini belirtmiş. Bir başka izleyicimiz de bile bile yalan yere yemin etmenin sorumluluğu nedir demiş. Ya bu yemini gamustur. Diğer yeminler kefaret paklar. Bunu kefaret paklamaz. Yani şu demektir. Olmuş bir şey hakkında yemin ediyor demektir. Ben bunu yapmayacağım diye yemin etse bozsa kefareti vardır. Onun işte 3 gün oruç işte vesaire. Yok efendim ileriye dönük işler böyle. Geçmişte bir şey olmuş ama olmadı diye yemin ediyor. Veya olmamış oldu diye yemin ediyor. Bu geçmişle alakalıdır. Bunun adına gamus deniyor. Çünkü gams dalmaktır Arapçada. Gamus sahibini günahın dibine daldıran demektir. Bunun kefareti de yok. Ancak tövbe istiğfar ama sana şu kadar fakir yedir, 3 gün oruç tut bile demiyorlar yani. O kadar ağır. O kadar ağır ki sana seni şu paklarda demiyorlar. El yeminul faciratu tedu diyara belaka. Yalan yere yapılan yemin memleketleri kurutur diyor. Yani uğursuzluğu haneleri de aşar. Çok büyük sahibine bela getirir. Bana yalan yere yemin eden Allah Teala lanet olsun buyuruyor. Yani çok rivayetler var. Dolayısıyla bile bile yalan yere yemin etmek. Tabii yapmışsa böyle bir şey ona da sen dinden çıktın demiyoruz. Büyük günah işledin. Kebair günahlardandır. Tevbe istiğfardan başka bir kefaret de öneremiyoruz. Fıkıhta yani bir cezası da yok. Evet. O yok demek büyüklüğünden yani. Evet. Buna benzer sorular da daha önce gelmişti. Yine benzer bir soru. Aile içindeki geçimsizlikte kullanılan ifadeler ve nikah konusu. Ben karıma evine git dedim. Kavgada çok söyledim. Nikah düştüm hocam. Şimdi burada kinaye lafız kullanılmıştır. Boş ol deseydi sarih olacaktı. Açık ifade olacaktı. Evine git lafı kinayedir. Dolayısıyla niyete bağlıdır. Niyet de sahibinin içindedir. Yalan deyip de niyetini gizliyorsa Allah'la arasındadır. Ama biz zahire göre hüküm verecek olursak eğer ki boşanma müzakeresi arasında denmişse karine olur ki geçmişteki konuşmaların karinesiyle boşanma niyetiyle söylendiğini delalet eder. Ama sinirlenme neticesinde talak boşama lafızları zikredilmeksizin kızgınlık neticesi olarak git babanın evine, git evine falan gibi laf kullanılmışsa burada adamın niyetine döner. Derse ki ben kızgınlıktan söyledim, boşamayı kastetmedim, bir şey icap etmez. Ama niyeti boşamak iken bu lafı kullandıysa bu talakı bain olur. Talakı rici dönüşlü olandır, bain kesen atandır. Boş ol dese bir kere, bir talak gitse rici olur. Yani iddet döneminde 3 aylık bir, yani 3 haizden temizlenme gibi bir dönemde adam eşine, yani bir talak gittiği için 2 bağ kalır. Bu 2 bağı kullanabilir. Yani bir cinsel manada dokunsa bile, eline dokunsa bile veya sözlü olarak racatüki sana dönüş yaptım dese bile yeni bir nikah tazelemeye lüzum olmaksızın döner. 2 bağ ile devam eder. Fakat bu gibi kinaye lafız kullanıp da git evine babanın evine gibi lafta boşama niyet ettiyse talakı bain olur. Talakı bainin manası şudur ki bu iddet döneminde, iddet bittikten sonra yeni bir nikah, ne olursa olsun yeni bir nikah kıymadan, aynı bildiğimiz sıfır baştan mehir falan tespit edilerek şahitler huzurunda yeni bir nikah kıymadan, usulüne uygun nikah kıymadan hanımına dönemez. Dönerse zina olur. Yani ben iki bağım var zaten, akdim var diyemez. Çünkü burada bir de olsa o bir onu öbürlerinden koparmıştır. Bu durumda kadın top kadının eline geçer. Riz'ide geçmez. Bunda kadın dese ki ben seninle nikah tazeleme diyorlar. Bu tazeleme değil. Yeni nikah kıyma bu yani. Bu tazeleme, eskisi bayatladı böyle, bunun bayatı olmaz. Dolayısıyla ben dese ki kadın bir daha seninle nikah akdine oturmuyorum. Adam bunu zorlayamaz. Ve benim 2 bağım daha kaldı falan diye de hak iddia edemez. Yeni nikahlan dönüş imkanı vardır. Yeni nikahlan. Evet. Hocam ben namaz kılarken kalbime imandan çıkaran vesveseler geliyor. Kendimi kurtaramıyorum. Ne yapmalıyım? Biz vesveseden kurtaracak dualar geçen bir Arifan dergisinde yazdık. Herhalde önümüzdeki ay yine vesveseyle ilgili bir bab geldi dersimize. Yine yazacağız. Nisan şimdi çıkar. Mayıs sayısında olacak o. Dolayısıyla o ama geriye dönük bulabilirler mi bilmiyorum. Vesvese ile ilgili bazı dualar, işte İhlas sureleri, Felak Nas sureleri, Euzü'ye çok devam. Allah'a sığınmak meselesi. Bir de evham etmesin, imandan çıkmaz. Dilinden söylemedikçe veya tatbik etmedikçe, mesela Kur'an'ı çöplüğe atmak gibi, pisliğe atmak gibi bir fiiliyat yapmadıkça içinden ne gelirse gelsin adamı dininden etmez. Hatta hadis-i şerifte tilke mahzul iman, vesvese halis imandır. Çünkü neden? Hırsız boş eve girmez. İmanın kuvvetli olmasa şeytan seninle uğraşmaz. Buyurmuştur. Ne üzerine? Sahabe-i kiramın öyle şeyler aklımıza geliyor ki gökten düşüp parçalanmayı tercih ederdik onları konuşmaktansa diye söylemek bile söylememişlerdir yani. Hikayeten bile söylememişlerdir. Bunun üzerine buyurmuştur ki kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem bu halis imandır. Demek ki imanları yerindedir. Hiç evham etmesinler. Şeytan onları muzdarip kılmak istiyor. Bunalıma sokmak istiyor. Hiç Allah Teala o vesveselere itibar etmez. Onun imanı bütündür. Demek ki samimidir. Ama kurtulmak için de Euzü billahi semi'il alim mineşşeytanirracim 10 kere okusa diyor. Günde şeytan yaklaşamaz. Mesela Enam suresinin başında 3 ayet vardır. Benim dualarım kitabımda da bunlar çok geçer. Mesela orada o hadisin faziletleri de var. Sabah namazından sonra dünya kelam konuşmadan Enam suresinin başındaki 3 ayeti okusa Elhamdülillahiz diye başlıyor. Teksi bu ne kadar? Ne zaman şeytan yanaşmak istese hemen bir melek gelir elindeki tokmakla ona yanaşan şeytanın kafasına vurar onu yakar. Demirden hicap ve perde araya koyar, şeytan vesvese veremez. Sabah namazından sonra Enam suresinin başına 3 ayeti devam edenler. Yani Allah düşmanı yarattıysa kalkanı da vermiş. Şeytanı yarattıysa kaleyi de yaratmış. Zikri yaratmış. Yani zikir öğretmiş. Zikir vesilesini yaratmış diyelim. Çünkü ayetlere yaratmış tabiri kullanılamaz. Ayetler yaratılmış değildir, mahluk değildir. Ama o vesileyi bize, o imkanı yaratmış. Onlara istifade etme imkanımız var. Dolayısıyla bu usta çok ayet hadis vardır. Dualarım kitabına da bakabilirler. Sonunda alfabetik firis vardır. Vesvese harfi V'de çıkabilir. bu gibi şeylerle amel ederler. Allah'ın izniyle kurtulurlar inşallah. Bir izleyicimiz de hocam, namaz abdestinde ayaklar kaç kere yıkanır? Bazı kitaplarda 3 kere diyor. Bazı kitaplarda değil, bütün kitaplarda 3 kere yıkanır. Yalnız bunu bilmezler. Eli, ayağı, yüzü 3 yıkarlar. Bizim millet ayağı 1 kere yıkarlar. 1 kere yıkarlar derken, yani öyle bir yıkarlar ki birinci mi, ikinci mi, üçüncü mü olmaz. Karma bir. Ama elde mesela 1, 2, 3'ü sayarsın. Ayağa bakarsın. Hemen hemen pek kimse de ben ayağı üçlediğini pek yanımda rastlamadım. Bayağı da iyi adamlarla görüşüyorum yani. Çünkü neden? Üstadımız Hazretlerinden de gördüğümüz üzere. Birinciyi biter, böyle bir çeker elini sar. Bir daha yine elini böyle sıvazlayarak sildirir. Topuğun yukarısına kadar. Bir daha 3. Ha, farz olan 1'dir. Yüzde de 1'dir. Elde de 1'dir, ayakta da 1'dir. İkincisi sünnettir. Üçüncüsü ikmali sünnettir. Bu gerekir lafından, gerekir lafından farz ve vacip ifadesi anlaşılacaksa eğer 1'dir. Ama tam bir sünnet üreti üzere benim abdest risalem vardır. Abdest ve gusül. O da bir 300 sayfa yakındır. O abdest ve gusül risalesinde çok ilimler vardır. Bu usta hadisler vardır. Hazreti Osman'dan rivayet gelir radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 kere yıkamış. Bütün uzuvlarını yıkadıktan sonra entevezza nehve vuzuyi haze. Benim bu abdestim gibi abdest alan, yani farzlarla işi geçiştirmeyip benim sünnetime ittiba ederek 3 kere yıkayarak benim bu abdestim gibi abdest alan, sonra da dualar var, kelime-i şehadet falan getiren, anasından doğduğu gün gibi günahlarından çıkar abdest sonrasında, müjdeler vardır. Farz yerine gelir ama bu yan gelirler kaybolur. Bu kadar müjdeden adam mahrum olur. Sünnet üzere almak lazım. Ama sabah namazı yaklaşmış, güneş doğmaya 5 dakika kalmış. Sen de üçleyim, şartlayım, şurtlayım diyene kadar güneş doğar, farz kaçar. O zaman bir kere yıkanır. Hatta sünnet bile terk edilir. Ama niye o kadar geç kalkıyorsun? Saati niye son dakikaya kuruyorsun? Ayrı dava. O günahkar olursun. Ama tabii ki sen gayri ihtiyari olmuştur. Kalkmışsın, 5 dakika var. Burada hemen birer kere farzlar yapılıp hemen sünnet kavuşturulamayacaksa. Çünkü sabah namazının inceliği tekbiri yetiştirmekle değil, güneş doğmadan selamı vermek lazım. O bakımdan dolayı. Sünneti kıldıysa da farz esnasında. Güneş doğduysa farz gider, namaz gider. İşraktan sonra farzı iade edecek. Farzı iade edecek. Sünneti kılmış olur. Zamanında kılmış olur çünkü. Onun için ama şimdi zaten bizim millete illa 3 kere demek lazım. Çünkü 3 kere yıkarken bile bazı bir yerlere 1 kere bile denk gelmiyor. Öyle bir yalap şalap yıkıyorlar ki 3 kerede bile kuru yer var. Yani bunun 3'ünde de farz olmayanı var. Çok görüyorum. Hızlılıktan. Yahu ben yüzüme gelene kadar adam efendim bitirdi çıktı ya. Sünneti de kılıyor 4 rekat. Ha tamam demiş ki namazı yel gibi, şey abdesti yel gibi, namazı yıl gibi, ama onun yeli de sünnet vecih üzere olan yer. Yani onun yeli de yalap şalap demek değil ama hakikaten şöyle görüyorum ben, şöyle. Bu olma, teyemmüm yapmıyoruz yani. Burada iğne başı kadar kuru yer kalsa bu abdestin olmaz. Onun için şimdi 3 demek lazım. Bir de dua etmek lazım. İnşallah 3'ü bir farza denk gelir. Şimdi bir başka izleyicimiz, dükkanım var, bankaya kira vermemde bir sakınca var mı? Sakınca var, hem de büyük bir sakınca var. Haramdır, caiz değildir. Geliri faizdir. Peki milli piyango bayi, iddia bayi. Tabii kumar işlerine de vermek aynıdır. Şarap satana vermek aynıdır. Yani haramiyeti nas ile, kat'i delil ile sabit olan bir işin yapılacağını bildiğin yere kiralamak buna dahildir. Hocam bugünün bankalarına dükkan kiralamak günah mı demiş? Herhalde günahtan öte haramdır. Aynı izleyicimi bilemiyorum. Evet, peş peşe sorulmuş. Haramdır, caiz değildir. Hocam haram. Yalnız bazı bankaların ticari işlemleri olanlar var, fabrikaları olanlar gibi bir durumlar söz konusu. İsim vermeyeyim, bir banka var böyle. Bir aileye mensup bir banka. Onlar da karışıyor iş. Yani helalı da varsa, haramı da varsa rızkına haram karışıyor denir. Başka hiçbir geliri olmayıp sırf faizle geliri olanın ki küllün haram olur. Hocam haram parayla hac görevini yapanın haccı kabul olur mu? Bu böyle bir soru. Haccı kabul olmaz. Hac borcu düşer ama. Yaptıktan sonra vazifesini yapanın hac borcu düşer. Ama mebrur hac, Vel haccül mebrur leselû cezân illel cenne. Mebrur haccın cennetten aşağı karşılığı olmaz. Hadis-i şerifi anadan doğmuş gibi hadis-i şerifi hiçbir müjdeyi alamaz. Sevapta beklemesin. Sevapta beklemesin. Sadece borcu eda etmiş. Yani borcu eda etmiş olur yani. Hocam insan evleneceği kişiyi kendi mi seçer yoksa Rabbimin yazdığı kader mi demiş? Kendi iradesiyle kendi seçer ama Rabbimiz onun ezelden kimi seçeceğini bildiği için kaderde onu yazar. Yani iki saat konuşulacak bir ciddi konu. Evet, yani burada kader konusu tabii gündeme geliyor onu ki. Onu bir özel konuşacağız diye bir de laf ettik ama. Evet, hem de epey oldu. Epey oldu. Onu tahkik edelim. Onu ihmal etmemek lazım, evet. Hocam bir ayette ebedi cehennemden bahsediliyor. Bizler bugüne kadar günahlarımızla ilgili cezamızı çekip cennete gideceğimizi düşünüyorduk. Doğru düşünüyordun. Çünkü Müslümanlar hakkında ebedi cehennem yoktur. İmanla ölen ne kadar günahkar olsa cehenneme girse İmam Gazali'nin beyanına göre 7000 seneye kadar cehennemde Müslümanlardan yananlar olacak. Ama yani illa sınır koymasak bile sonu cennettir. O bazı ayetler var mesela ve men yaktul mu'minen mutaammiden fe cezaehu cehennem halidan fiha. Kasten bir Müslümanı öldüren ebedi cehennemde kalacak. Şimdi adam katil ama Müslüman. Yani sinirlenmiş öldürmüş ama Müslüman. Bu ayet uymuyor. Halbuki ehli sünnete göre bunun manası şudur. Bir mümini kasten öldüren, Müslüman olduğu için öldüren. Müslüman olduğu için öldürürse kafir olur çünkü. Bir. İkincisi katlini helal görerek öldüren. Bu manaları vermediğimiz zaman çelişkiye gireriz. Çünkü diğer hadiste, ayette ne diyor? İnnallâhe lâ yeğfirâ yuşrake bi, şirki affetmem. Veğfirû mâ dûne zâlikelime, şirkin dışındakileri dilediklerim için bağışlarım. O zaman ayetler çelişmiyor mu? Ayetler çelişmiyor, senin kafan çelişiyor. Alimlerin beyanı burada işi hallediyor. Nedir o? Adamı öldürmeyi, helal bu adamı öldürmek be. Hak etti bu gibi. Bu şekilde hareket. Hatta derler ya, dağda eşkıya adam öldürür, katil olur. Aşağıdaki razı gelir, kafir olur. Ne iyi yapmış der. Helal görürse kafir olur. Onun için Müslümanlar hakkında bu gibi ebedi cehennem ifadeleri geçen bütün ayetler, kaide-i külliye veriyorum, ehli sünnet kaidesini. Bütün ayetlerde murat mana helal görerek ve hafife alarak gibi, önümüzdeki haftaki derste de beyan edeceğim itikat kitabından, kafir eden durumlardan biri istihfaf, istihlal, istihza, helal görerek, alay ederek, küçümseyerek gibi devreye girer. O noktada ebedi cehennemde kalır çünkü kafir olmuştur. Yoksa haram olduğunu biliyor ama nefsine uymuş yapmış. Buna kafir diyemeyiz. Yani onun düşündüğü doğrudur, hiçbir Müslüman ebedi kalmayacaktır. Bir başka izleyicimiz de Van'dan, Muradiye'den, Ovapınar köyünden. Umre'ye gitsem hac farzı kalkar mı demiş. Niye kalksın mübarek yani, Ovapınar köyünden gidilecek diye bir ayet yok. Yani Van'ın içinden de gitse kalkmaz, İstanbul'dan da gitse kalkmaz. Çünkü ömre başka, hac başka. Şafii ise ömre ayrı vazife. Hac ayrı vazife. Hanefi ise ömre mecburi vazife değil. Sünnettir. Hiç gitmese de bir günah yok. Hac farz ise, şartlarına haiz ise hacca gitmesi lazım. Hac niyetiyle efendim gitmesi lazım. Bir başka izleyicimiz de hocam ben çok asabi biriyim, ne yapmam lazım demiş. Ne yapman lazım? Müşekkin yapması lazım. Teskin edici ayetler de var. Velev mâsekene ayetler var teskin eden. Ondan sonra elem deşrah, göğüs inşirahı, bir rahatlık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tavsiyesinde kızgınlık anında ayaktaysan otur, oturuyorsan kalk veya yat. En nihayetinde hadis-i şerifteki şey git abdest al. Çünkü gazap şeytandandır, hararet verir, harareti de su söndürür buyuruyor. Bu hadis-i şeriften dolayı kızgınlık anında başına bir iş gelmeden, birilerine bir sıkıntı vermeden hemen bir abdeste olmadı gusle girmesinde bir soğutma. Bir de bakarsın ços diye bir su şey de çıkabilir. Bazı adamlar var sinirden hararet derecesi çok yükseliyor. Bu tavsiye edilmiştir. O otursun, oturuyorsa kalksın, yoksa oturuyorsa yatsın gibi hadis-i şerifin de hikmetinde hareket değişikliği gazabı söndürme durumu. Yani çünkü hangi konumda kızdın ya, o konumu değiştirdiğin zaman bir değişiklik olabiliyor insanda. O tavsiye edilmiştir. Hocam son aynı aramızda yerde çivili gibi kalmasın, siniri artar yani. Evet. Hareketi değiştirsin. son aramızı vereceğiz ve devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimizin son bölümüne geçmek için kısa bir aramız var. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Flash TV ile canlı yayını. Bizden gelen soruları cevaplamaya çalışıyoruz ve hemen hızla soruyoruz. Yetimler mirastan mahrum olur mu, açıklar mısınız? Yetimler mirastan şunu soruyor. Dede mahrumu derler. Ha, siz. O şudur efendim. Baba sağken efendim, oğullar hayattayken, yani babanın oğulları hayattayken oğullarının çocukları ne oluyor? Baba öldüğü zaman, dede sağ kaldığı zaman torunlar mahrum oluyor. Mesela efendim, benim diyelim erkek kardeşim olsa, ondan sonra onun da çocukları olsa, o ölse kardeşim, benim de babam sağ ise efendim, yani bu dedenin sağlığından dolayı bu mirastan intikal etmiyor torunlara. Çünkü oğulları sağ. Dedenin oğullarında kalıyor. Oğulları onu men ediyor. Aşağı inmesine mani oluyor. Asabe, çünkü oğullar direkt varis. Ancak bu şu demek değil. Hak olmuyor yani. Yoksa bağışlayabilir ve teşvik ve tavsiye edilir. Çünkü onlar yani vermeye yetim mani değil. Vermeye mani değil. Bunu da hep yanlış anlarlar. Burada sana yani bunu vermezsen haram yersin demiyor. Bunu vermezsen haram yersin demiyor. Çünkü bu senin hakkındır. Dedenin sağlığından dolayı efendim verilmeyebilir. Verilmeyebilir. Yani hakkı değil. Ama hakkı olmamakla beraber bağış kabilinden vermeye de teşvik edilmesi lazım. Çünkü o çocuklar yetim. İslam devamlı onları gözetmiştir. Otobüste namaz kılmam gerekirse nasıl kılmalıyım? Yani farzlar mutlaka ayakta kılınmalı. Molalara denk getirilmeli. Ona göre ayarlanmalı. Oldu olmadı yani, aradaki boşlukta bile ayakta kılma imkanı varsa yine ayakta. Yani farzlar mutlaka ayakta kılma. Ama durduramıyor, namaz da geçiyor. Hatta derlerdi yani, çocuğun çişi var diye farzalar duruyorsun da namaz geçiyor deseler durmuyorsun. Şoför efendi falan. Böyle şeyler oluyordu yani. Birisi bağırsa çocuğun çişi geldi diye duruyor. Namaz geçiyor desen diyor ki, birkaç kez biz öyle gidiyorduk bir Karadeniz'e, sabah namazı geçecek. Adam diyor ki, öndeki istasyonda kılarsın. Güneş doğacak kardeşim, istasyona kadar bekler mi güneş? Yani adam onu bile bilmiyor. Eskiden böyle şeyler çok oluyordu. Karadeniz hattı genellikle... Ama ben dediğim 30 sene evveli konuşuyorum. Şimdi biraz daha bu işler alışıldı. Namaz kılma oranı arttığından talebe göre hareketler başladı. Onun için mutlaka ayakta kılmalı. Ama durmadı, etmedi. İma ile geçmesin diye namaz, ima ile, baş hareketiyle. İma ile deyince de kalkıp kafasını öndeki koltuğa vuruyor secde yapayım diye. Öyle değil. Baş hareketiyle, rükû şu kadar, secde biraz daha aşağı. Göğüs hareket etmeyecek. İma ile namaz kılar, indikten sonra ayağa iade eder. İadesi gerekir. Yani kamil bir şekilde eda edilmesi için iade eder. Bir başka izleyicimizde yağmur duasının hadisi var mıdır? Muhtemelen dayandığı bir hadis var. Dayandığı hadis-i şerifler vardır. Kütüb-i Sitte, sahih hadisler vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmıştır. Öncesinde namaz vardır. Namazdan sonra istiska. Salatül istiska. Yağmur isteme namazı. Hacet namazı mahiyetindedir. Özel ismi istiskadır. Sahabenin tatbikatı, Hazreti Ömer radıyallahu anh vesaire, hepsi yağmur duasına çıkmışlar. Hazreti Abbas'ı öne koymuş. Onun hürmetine istemiştir. Bunlar sahih kitaplarda geçer. Alışveriş merkezlerinde alkollü içki satılmaktadır. Alışveriş yapmamız haram mıdır demiş. Efendim, hiç haram barındırmayan alışveriş merkezleri varsa onlar tercih edilmelidir. Ama içerisinde helal haram mevcut, karışık olan da senin aldığın haramsa. Burada benim anladığım şu, şimdi büyük alışveriş büyük merkezleri marketlerde bir kısımda şarap oluyor. Market mi acaba burada kastedilen? O büyük yerler var ya, çok büyük, her şeyi barındıran. Çok sayıda dükkan var içeride. O dükkanların hepsi. Yok, o dükkanlar o alakadar etmez. Onu demiyor bu. Mesela tek isimde altında. Tek isimde var. Anladım. Ama 10 bin metre, 20 bin metre. Yani tek isimin altında, oradan şarap alıyorsan haramdır, ekmek alıyorsan helaldir. Aldığına bakar. Ama bu ihtiyaç başka bir yerde görülecekken bu yapılmamalıdır. Bu ihtiyaç başka bir yerde görülüyorsa tercih olarak hiç haram barındırmayan yer tercih edilmelidir. Takvaya uygun olan budur. Ezer okunurken köpek havlaması ne anlama gelir? Onu bir incelemek lazım. Biz Karadeniz'de çakallar da bağırır. Köpekler de bağırır. Ezan bitince de susarlar. Bu neden olduğunu sormuş. İnceleyeceğiz. Yani hadis var. Ezan başladı mı şeytan kaçar. Hatta edbera şeytanı öyle uzuratun. Yellene yellene diyor Buhari'de. Şeytan zorundan. Duymayayım ezan. Hatta la esma tezin. Ezanı duymayayım diye kaçar. Şimdi derlerdi ki gidiyor köpeğin dibine giriyor falan. Böyle de bir laflar şeyde köy usulünde vardır. Ama bu ilim ifade etmez. Bunu bir inceleyelim bakalım. Böyle bir şey rastlayacak mıyız? Bir başka izleyicimiz, ben hacca gittim 3 sene evvel. Sorum şu: yetim olan yeğenime bakıyorum. 3 yıldır yalnız yoksulluktan babasından kalan maaşı harcıyoruz. Ne yapmalıyım? Şimdi bu hakiki yoksul mudur değil midir? Allah bilir. Kendi Allah ile arasındadır. Hakikaten yoksulsa o yetimi bakmak da bayağı bir masraftır. وَاِنْ تُخَالِطُونَ فَاِخْبَانُكُمْ Yetimlere bakarken diyor Kur'an-ı Kerim'de, böyle bir onun parasından yani geçiminize karışırsa sofraya mofraya, ekmeğe, çorbaya, kardeşlerinizdir diyor. Ama وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلَحِ Allah kötü niyetliyle iyi niyetliyi seçer. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ Allah isteseydi sizi sıkıntıya sokardı. Yani tamamen kuruşuna ayrı koyacaksınız. Bu da çok sıkıntı olurdu size diyor. Onun için ben diyor iyi niyete bakarım. Yani zaruri miktar, ama onu yaparken iyi kendime de şuradan bir baklava börek. Öyle değil yani. Zaruri yani ekmek, peynir gibi yaşayacak miktarda zaruri ihtiyaçlarında yoksulsa, başka şey yoksa ona da baktığı için oradan idare edebilir. Ama bunu lükse kaçırıp bir israf noktasına gelirse harama kaçar. Evet. Yetim malı yemeye girer. Bu soruyla süreyi tamamladık hocam. Bu sayfayı bitirebileceğimiz anlaşılıyor. Teşekkür ediyoruz size. Biz de teşekkür sağ ediyoruz. Sağ olun. Değerli izleyiciler. Bu hafta da programımızın sonundayız. Önümüzdeki hafta Cuma gecesi yine 20-25'te sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Hoşça kalın efendim. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Flash TV ile canlı yayını.